أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة زمر مكي سورة نزول کی یو شپیتم یو کم شپیتو پس د سورتی سبان نازل شوه دی او ترتیب د سورتونو کی یو کم صلیختم پس د سورتی سواد نا وجر تسمی نوسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا اخرانای روکو کی دا نم رازی زمر جمع دا زمرتون دا جماعت تاوی ڈلی تاوی دا غی وجه ندا مسمع پو سورت زمر بانی دی دا رنگی دی سورت تا سورت الغرف وی رستو گو رئی دغا اسم دا نمم رازی لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ آیت نمبر شلم دیو جنا دا سورت مسمع شوی دی و سورت غرف بانی زمانہ دا نزول کم چې اول هجرت حبشی ته د صحابه کرامو داغینا لغونی مخ کې راغلي صورت ته او دا صورت تمهید دی حوامیم السبعه او تا حوامیم السبعه رستو دا و صورتونه چې پای کې حامیم پاول کې راغلي دی دا داغی مقدمه دا او تمهید دی دغه سورتونا څنګه چې قرآنی کریم کې دی په کم ترتیب بانی دغه ترتیب بانی دا په لوح محفوظ کې هم دی نزول کې هم دا کسی دی د سورت زمر د مخکې سره ربطونا یو رب دا دی مخکی صورتونو کی نفی د شفاعت قهریو سوا چه پزور بانی سو خلاصون کی نشتا نو دی صورت کی نتیجه دا دا بطوری نتیجی دی چه کلا سو پزور خلاصون کی نشتے نو بندگی دیکیو اللہ تعالی پکار دا فعبد اللہ مخلص له الدین دیم آیات کی فعبد اللہ مخلصا له الدین دیم رب الدادی دمخ کی صورت پا اول کی قرآن کریم طرف تا ترغیب دلتا ام دی دریم دادی دمخ کی صورت پا آخر کی قرآن کریم رشتینوال وما هو الا ذکر للعالمین دلتا ابتدا کی دی چلو رمرا بددا دی مخکی صورت کی زیاد تر ادلہ نقلیو نو پدی صورت کی زیاد تر ادلہ عقلیہ دی مرکزی مسئلہ دی صورت مرکزی مسئلہ دی صورت اغا نفی دی شرک فی العبادت نفی د شرک فی العبادت او دا آیاتونه ځان لولی کا زم آیات کې مشته یو لسم آیات مو ورېږي 11 قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین واپسې سوار لسم وګورې قل الله اعبد مخلصا له دینی دارنګي رستو وګورې قل افغیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون لالا جی بدارو کو مسکے وے لکستا سویا دی قل افغیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون اللہ دی ابخی آیت نمبر سغورش پیتو مطلب میں دادی دا دعوی دا نفی دا شرف العبادت تا په دې صورت کې بار بار ذکر کیږي. ازمنګا مشایخ دا د توحید آیاتونه چې دې کنه دا راجب کول لکه تاسو جواهر القرآن چې ګورئ د پای کې یو مضمون دی آیات التوحید فی السوره ادا ډیر خون کوي ډیر مزه کوي نفی د شرف العبادت په دې صورت کې خلاصه وګوره نور علاوه جی دینا رد شفاعت قهریه او نفی د شرف رب رد په اتخاذ الولد او نفی د شرف التصرف او په علم دا وسره وسري آیاتونو کې زوغی ته اشاره کوما. د دې صورت خلاصه دا ده دا صورت 15 سبق دی جی دا په یو ځل توایم 15 واړه بابونه بیا به ان شاء الله رواني اوسو پکې شته دین ان شاء الله حوامی مکم نه اس هغه شواهدات او صورتونو ته جرزو صورت محمد کې لگا مسله د جهاد دا او هغه صورت انفال کې ان شاء الله موږ وایو او نور شواهدات زیات تر حل پکې د دې ضروری دي ان شاء الله الله تعالی به رسي اندشتم باندې ان شاء الله زم دي ان شاء الله الحمدلله الله یو وخت انا هینا وخت کې ان شاء الله تعالی رسول غواړي تاب الله ورسي. خلاصه دا 15 سبق دي 15 باب دي. اول باب تر یوشتم 21 دویم باب تر دو سوالیخ بس پنیم بانی دینو او دریم باب تر باون سلورم باب تر 67 اوش پیتو او پنځم باب تر اخیرا 67 نرستو بیتا سو گو رئی تر اخیرا پوری دا پنځم باب دی. دی اول باب کی خبری توقی دی اولنی باب کی آجی تر یہ وش پوری اول ترغیب دی قرآن کریم طرف تا آیاتون تا گوری بیو تاستکار آسانی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ترغیب قرآن کریم طرف دویم خبر دعوی دا توحید دا دا سورت دعوی فعبد اللہ دویم آیات کی اورت پا مشرکینو بانی درہیم او سنورم ما نابد والذین اتخذو من دونی اولیاء ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دارنګ سلورم آیات وګورئ لو اراد الله ان يتخذ ولدا دارت په اتخاذ الولد باندې دیجی دا رد په شرک شو رد په مشرکین وبانی او دعا عقلی دلیلونه هم دیجی وګورئ وتا خلق السماوات والارض دا یو خلقکم من نفس واحده پینځم شپږم کې وره خلقکم من نفس واحده بیا اور پسې آیت نمبر 7 او 8 وګورئ دا زجر او تخویف دي زجر او تخویف حالت د انسان ذکر کړي او نهم او نورلسم کې وګورئ نهم امن و قانتن او نور لسم او غوری جی نور لسم افا من حق علی کلمت العذاب دیتا ہوئی تقابل مقابلہ پا اوصاف دو مومنانو او دو مشرکانو کی دا ہم یو مضمون چلی گی قرآن کریم کی کہنا بھائی دا اوصاف تقابل مقابلہ او دلیل وحی دی اوس به تاسو آیت نو یو لسم دو لسم دیار لسم سوار لسم دا دلیل وحی دی قل انی امرتو و امرتو قل انی اخافو قل اللہ عابدو اٹول دا دلیل وحی دی او پی لسم شپارسم دا تخویف تی او اللسم شلم دا بشارت تی او زہر دی بشارت او زہر لنڈا دادا یہ ٹول یہ وشتو آیتون تو گوری خلاصہ دادا جی ترغیب قرآن کریم طرف تا دعوت سورت او زجر و تخویف او زرجر تخویف او عقلی دلائل دعا او وحی دلائل سرور آیتونو کی او تقابل دا اوصاف دا مومنانو دا مشرکانو ادا نور تخویف و بشارت زجر دی تبعی مضامین وطا ہوئی داد دی شلو آیتونو حاصل دا خلاصہ دا پر پسی بیا نور انشاءاللہ التویم لاسی بخی اس ترجمہ کوم تنزیل الکتابی را لگل دا دی کامل خط من الله دا اللہ را طرف ندی دا سی اللہ العزیز الحکیم چاہا عزت من دی دی کتاب تا اللہ سوا چاہا عزت من بشی الحکیم حکمت والا دی نو دی کتاب کی حکمت ندی او دا محکم دی نور متاستا سورت یاسین کی ویلو کنے جی یاسین والقرآن الحکیم دا محکم دی ادا دو خیارتو خبری دی نزانو خیارائی دا حکیم زاد دا طرف نا دا د حکمت او د خيارتوب خبري راغلي دي ولقد اتينا لقمان الحكمه خيارتوب خبري وکړه ان انزلنا اليك الكتاب يقينا من را لك الله تعالى دا کتاب د پاره د ښکارا کولو د حق فاعبد الله نو دې کېو الله تعالی بندگی کوا فاعبد الله مخلصا له الدين اي موحدا لا تشرك به شيئا اخلاص توئی پدا زیال کی چ خالص زکون کے اغلا بندگی اخلاص وضاحت میں تاو سر کڑے دی او بیا خیر دی اورا یحیی سے وہ یحیی ابن معاذ الاخلاص تمیز العمل عمل زان لک ول من العیوب دو عیوباتنا مال دی حلالی سوچ و فکر دی برابری کتمیز اللبن من الفرس و الدم لکا سنگا چی پایدو خشنو او دوینی نصفار اوزی لبنن خالصا سائغل الشاربین اللہ دارنگی چادام تعریف کردی ابو الحسن سے ما لا یکتبه الملکان ولا یفسدو الشیطان لأنه سر بین العبد والسبحان اخلاص هغه شی دی چې هغه ملائکوم دی لیکي خان مال اکتبه الملکان دارنګي ولا يفسدو الشيطان لانه سر بين العبد والسبحان چې اخلاصي کنه به شیطان هغه سر چل ولشي چې اخلاصي کنه شیطان نشي خراب ولي او دا د بنداو د الله ترمنزا یو رازي اتا تا وغا حدیث یا دی الناس کلو محلق خلق تبا دی الا العالمون مگر آگا چی دا اللہ معرفت لری عالم بی امر اللہ او عالم بی اللہ عالم بی اللہ مراد دی عالم بی اللہ چی اللہ پی جنی پزات او پسفات سارا والعالمون کلو محلق الا المخلصون والعالمون الا العاملون عالمانم تبا دی مگر آگا چی عمل کئی پخبل لبانی عمل کئی احکام بیاوم عملی کئی او عاملان حلاکتی الا المخلصون اخلاص والا والمخلصون على خطر اخلاص والا دا اللہ پا خطر دی والذین اذا والذین یؤتون ما آتوا قلوب وجلت انهم الى رب راجعون اب ای والذین یخشون ربهم راجی کرے سردنے کو آوارن ار وقت بدا اللہ نہیں رہی اخبرو اعمالو بغیر کی گنا بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا پوس کر دی دین غلا اگر مراد دی آیات نہ وینا خیرات کو ان کی مسکون کی روزنی ان کی او بیاوں پر اشارہ دی چ سنگ چل بکی لکه روزه زکات صدقه الله په دین باندې کیږي نو الله په توفیق کیږي نو موږ به سفل زکوال لشت سی واده اراده نه نو ار وخت د الله نه یاره بس لړنه خبره ده نو اخلاص ډیر ضروری دی بھائی او تاسو ته ویل کنه الاخلاص نجات الابدی سلف صالحینو کې وقول دی جی اخلاص د ټولو مل خلاصې دی ولیکن الاخلاص عزیز اخلاص ګران دی یوخ په کاسیرو خو کاسیره چرتا وا اوخ په کاسیرو خو کاسیره چرتا وا د اخلاص د وجه نه غلګ یو بو اخلاص د وجه نه لګ یو بو سپی د سپه تا جوړی شی دی او سړی خزا جنتیان به ګرځیدري اخلاص د وجه نه اون غټ کړی شی د لارې ته څنګه راوړی دی شی وا نبی اسلامي دغه د وجه نه د جنت په څنګه کې اوړي راوړي مزي کوي لګ ټول نه زبردست شی چې د اخلاص د ابراهيم عليه السلام اخلاص ته وګورم دا د بیت الله ته چګوري لګا انو اخلاص ته نو او د هاجر رضی الله تعالی عنها دا ویغه اخلاص ته وګوره بچهانو په غدای کې منډي و چې کوم ځای کې هغه منډي والی دي کنه او ملنګانو په کې منډي وي دا رنګ دې زمزم هغه وبو ته وګوره مقام ابراهيم ته وګوره بیت الله ته وګوره اخلاص سره کوم کاروشین دغه اثری او دغه چیزونو هغه له بقاوی دیو جن زیات تر ترغیب چیزونو دا اخلاص تر راځي او د اخلاص تعریف چیزونو دا کړ دی فضیل سید هغه وایسته وای اخلاص تعریف کړی دی جی کزان لم اولی کړی رخوی هغه وی ترک العمل من اجل الناس ریاء د چا د وجه نه عمل پر خودل دام ریاکاری ده هو العمل من اجل الناس ام شرک ریاکاری ده چې خلکو د وجه نه کوي خلکو د وجه نه پر خودلم شرک ته ریاکاری ده خلکو د وجه نه چې کین ام شرک ته والاخلاص ان يعافيك الله منهم اخلاص دا دی کنه چې نه د خلکو د وجه نه کینې د خلکو د وجه نه بریدي داشتا کار دی کنه فضل سے وی تزکیه النفوس نومي کتاب کې صفه 22 کې داما یو وخت کتلو د بلوچستان په سفر باندې تم په گاڑی کې ماټور کتاب کتلو الحمدلله اکار خبرې به ځان له ضرور جمع کړې وي او یعقوب سے داغو قول ذکر کر دی وی المخلص من یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی مخلص آگا دیکھا نا چھ نیکی دا سی پٹائی لگا سنگا چھ نگناو نا پٹائی نگنار سڑے گواری چھ سکتے خبر نشی او چادا بھی لی تسکیت النفوس 19 صفحہ کی افراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات افراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات ثمرة طاعات دي نو پای کی استا مقصود او قصد الله تعالی ته بس ٹھیک ده بھائی افراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات فطاعات کی بس ستا قصد او اراده د الله تعالی خوشاله ولته ای دارنګ چا دا وی دي اخلاص ته وای نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق تزکیه النفوس صفه 19 کې لیکل دي څنګه مې وای دي نسیان رؤیت الخلق د خلق تا ته قتل د هیر کې بے دوام نظر الی الخالق بس صرف خالق تے نظری پچا دی نظری پا خالق دی نظری نسیان رؤیت الخلق بے دوام نظری الی الخالق تاڑی قیمتی تعریفو ندی دا کزا اللہ تاولی کلو دا با دیر خی دا با دیر فائدہ در کی ادا با دیر مزاو کی اللہ اللہ دا تعریفون مختلف ذہنوں کی عالمانو ذکر کی نفر مرجان کتاسو اگو رئی دا ام پدی زیبانی اغدا تعریفون کری دی نفر مرجان نشاپور شہر قرآن رحمه اللہ تعالی علی علا خبردار للہ الدین خالص خاص اللہ تعالی را الدین الخالص بلن خالص دا آو الدین الخالص بل چالا بنا کوری کہ لہو دعوت الحق راجی کنا نو تقدیم نما حق و تاخیر یفید الحسر والاعتصاد واللزین او آک اسان زجر دے بشر چینی ولی دا اللہ تعالی نا علاوہ اولیاء مددگاران نو اغیوائی یعبدونہم ویقولون دا وزر پٹو منی یعبدونہم ویقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من د عبادت نہ کو اگر دې پاره چې الله تعالی تا په درجه کې نږدې کی ان الله يحكم بينهم بشك الله تعالی په سلام کوي عملی د دې ترمنځ فيما هم فيه يختلفون تاسو کې دې په اختلاف کوي فيما هم فيه يختلفون د جنت او د جهنم په سلام وي ان الله بشك الله تعالی لا يهدي من هو كاذب الله هدايت نه کوي من هو كاذب او چاته چا دروجني من هو كاذب و ایمان عبد الله الا يقربون الى الله زلف دا دروجن دي کنه دروجن دي کدي يفترون على الله الكذب دي کنه په الله درو ته دي کنه چې دا موږ الله ته په درجه کې نږدې کین ول تعالی وی دي چې دی په درجه کې الله ته نږدې کای ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا خاجی ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كفار ډیر ناشکرا چې دا شرکی وسیله نیولې دا دروژن دا خبره کې دا شرکی وسیله دا ابن قیم رحمت الله علیه هغه شعر بستایا دي کنه فشرک هو توسل مقصوده الزلفا الى الرحمن احساس دې بلاد مزدار دی فَالشِّرْكُ هُوَ تَوَصُّلٌ مَقْصُودُهُ الزُّلْفَى إِلَى الرَّحْمَنِ بِعِبَادَةِ الْمَخْلُوقِ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ شَجَرٍ وَمِنْ أَوْثَانِ دا مخلوق عبادت کی حجر انا اداری اوثان دا ٹول اللہ اورونو ابن کثیر باو گوری دا سورة یونس پا آیات باندی سورة یونس آیت نمبر 18 اللہ ذر کوا یارا سبحان اللہ آیت نمبر 18 رواج رو یارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ اللہ نے علاوہ عبادت کی ما داغا چا چنو تفیدور کلیش نظرر وَيَقُولُونَ آُولَا شُفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ او دی دا زمون سفارشیان دی اللہ تا په دنیا کې خجی قیامت آگی مانا نا قیامت خو مانا نا جی دوبارہ پورتا کی دل او زمون اللہ تا سفارشیان دی تشفع لنا عند اللہ فی اصلاح معاشنا فی الدنیا قرطبی ہوئی دا مون لجوڑول کی خجی دا زمون کار سمئی فا اصلاح دا معاشو کی مون دی توائیو دی اللہ تا ہمارا سنتا نہیں ان کا مرتا نہیں او کچره د قیامت خبر شي چې الله سره زموږ سفارش کوي ندا بیا علی سبیل الفرض بشي خجی څنګه موي علی سبیل الفرض والتقدیر قیامت خو نشته خو قراره زموږ سفارشان شته اوس به شي دي اشکال به دفع وګره بھائی ها ولا شفاعه عند الله امام رازی رحمت الله علی لیکلی دي انهم وضعوا هذه الاصنام والاوصان على صور انبيائهم واكابرهم انهم وضعوا هذه الاصنام والاوصان على صور انبيائهم واكابرهم وزعموا انهم ما تشتغلوا بعباده هذه التماثيل خپل خیال کې دي انبيو او اکابرو د نیکانو شکلونه جوړ کړو. عقیده داوا چې مونږ کله د دې په عبادت مشغول شو په تعظیم نو فإن أولئک الأکابر تكونون شفعاء من الله. دا غټي شاوري لاسې لیکري دي په دا کې الفاظ الکبیر کې وي مشرکانو چې د غټو عبادت کوو د غټو وجه نه دا بده چا په شکل وا چې دا د فلانی ولی په شکل د مونږ چردي تعظیم کوو او خوشاله شي د روح وته راشي بیا زموږ هغه عبادت کوي دا د مدد کوي زمونږ. نو انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم وزعموا انهم متشتغلوا بعباده هؤلاء الاكابر هذه التماثيل فان اولئك الاكابر تكونون شفعاء عند الله يا قيمتي عبارت جي ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فيكونون لهم شفعاء عند الله. امام رازي وي زمنگ استاد په زمانه کې سیمپل هغه داده چ خلق د قبرونو د نیکانو تعظیم کوي. عقیده دادا دای عقیده دا چې موږ د دې تعظیم کوو نو دا زموږ د الله په دربار کې سفارش کوي او اوس می زموږ الله ته سفارش کوي. ونذیرو فی هاذ الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فيكونون لهم شفعاء عند الله. امام رازی په دغه آیت باندې زین تدرازی اگر لکھلی دی او مسئلہ رابعہ کی جی چنی پا کی ذمہواری حوالی سنرو مسئلہ کی اگر ذکر کی او حافظ ذکر کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگوی والباعث علی ذالک انم عمدو الی اسنامهم اتخذوها علی صور الملائکت المقربین بزعمهم فعبدو تلک الصور تنزیلا لذالک منزلت عبادتهم الملائکہ. دی بدل تر دی بوتانو عبادت کو و ادا داسه لکمو چې ملائکو عبادت کو لیشفعوا لهم عند الله فی امرهم ورزقهم وغیر ذلك من امور الدنيا چې دا زمونږ د پاره نور چې کوم امور د دنیا دي کنه هغه کې موږ له سفارش کوي. دې باندې پیښوي جی لو اراد الله که غختل الله تعالی ان يتخذ ولدا چونی سي اولاد بچي نیازوالی لصطفا نخامق اللہ تعالی و غورا کروی داغینا چی اللہ پیدا کی ما شو آچی اللہ تاسو اللہ لما لائک بڑوائی کا نا اللہ پا خپل مخلوق کی چی سو پیدا کی کا نا اغینا بیدان لما غورا کروی تاسو تا بینے پر خود خان چی تاسو و تووائی چی تا ملائک ستالون دی تاسو تا پر خود بیانوی سبحان پاکی دا اللہ تعالی لرا هو اللہ الواحد داغا اللہ تعالی یو دی القہار زور ور دی بابا چلاسی تو ازواع السنیدی او رحیمس باجا اس او غفور او رحیمس او غفورس ولیکن غورکن در وصف قهار ازی غوری دلی دانا دونیمس. او خیار سڑے وی ددین ازدو تو دکڑے دے تصر بی بس غفور و رحیم او ری قهار پا کیوں مو رکا نا خلق السماواتی دلیل اقلی دے پیدا کردی اللہ تعالیٰ اسمانون عظمکی دا سماوات جمع راڑی جی عرض عظمکی دا مفسرین ذکر کئی اسمانون ہم وہ دی عظمکی ہم وہ دی خو سماوات جمع راڑی زکر دا ہر سما چی دیکن دا ہر اسمان دا غی مادہ میٹیریل دا دبلن جدا دے په خلاف دا عظمکی بانے چی دا میٹیریل او دا دی مادہ دا دی اغا ایٹم آیا ہو دے دی وجہ ندیر تعبیر مبرس رکی نو جنس مرادی فی الحقی دپار دخکارا کورو د حق یو کبیر اللہ الال ناری تاوہی شپیل را پر عزیبانی اس شپ پر استاو کردی دا و یو کبیر النار اللیلی او دارنگی رانغاڑی تاوہی رزی لرا پر شپیبانی رز راولی و سخر شمس و قمر خدمت کے لگو لی نور اسپوگ میں سمان مکڑلا خدمت کے لگو رکار کے لگو لی دی کلو یجری لی اجل مسمد اٹور روانی تر نیٹی مقرر پوری قیامت. خبردار دغه اللہ تعالی العزیز اللہ زور ور دی پا عذاب ور کولو اغا چاہتا چی دلللہ دین خالص نمون کر دی وقتی سرو لگو کنا او الغفور اللہ تعالی بخون کر دی چی چادا مسلو منلا زورور دے پا عذاب ورکولو قادر دے چې څوک دی مسلی نه انکار کوي او بخون کې دی آ چاته جدا مسله مني دي کې بده وېسا چې ذکر ډیرو خلقکم من نفس واحده تاسو پیدا کړی دی یو نفس نا ثم آدم علیہ السلام دی کنا بیا جوړ پیدا کړی دا د جنس د نبی بي بي دو او د دی نفس نبی بي بي دو ډوړه معنی غانشته وانزل لكم من الرامي او پیدا کړی دی الله تعالی تاسو رو د سارونه ثمانيه ازواج اتو قسمونه اتری جوړایته نه دی غره قسمونه ها جوړای خو ضرور دی من الظأن الثين ومن الماعز الثين او من البقر الثين من الابل الثين من البقر الثين نو جوړای خو ضرور دی خو قسمونه اتدی يخلقكم في بطون امهاتكم الله تعالی جوړی تاسو را پګېړو د میندو تاسو کې په پیدا کول سره پس دبل پیدا کول نه فی ظلماتن سلاس پدریو تیارو کی یو تیار د گیډ دا او بل د رحم دا او بل د پریوان دا د پریوان سبحان الله نو پدی گندزه کې دوه خپل شکل جوړی سبحان الله دا کمال دی جی ذالکم الله دا صفتون وال تاستویم اللہ دے دا تاستویم لارکم مانا کم خجی دا صفتون وارکم تاستویم اللہ دے ربکم رب ستاسو دے خاص دی اللہ تعالی ربا چاہی دا لا الہ الا ہو سوکم الہ نشت بید اللہ را نو پسو جا اڑاول شید توحید نا فاننا تصرفن پسو جا اڑاول شید توحید نا سو جا شتے سا دلیل سر شتے ان تکفرو کتا سو کفر کوئی ان تکفرو نو گر اللہ تا ضرر نشتی خواہ دا سر ادھرے گا ولی زکا اللہ تعالی بے پرواز استاسو نا آو کٹول خلق سمشن دا اللہ باچائے کسا زیادہ رازی آو چٹول ناکارشی دا اللہ باچائے کسا کمی رازی نا دا حدیث پاک تے بھائی ولا یرضا لعباد الکفر اللہ تعالی نخوخی فلو بندگان لرا کفر او کو شکر و باس انو یرضو لکم اللہ تعالی دل خوخی ولا تزرو وازرتو ازرا اخرى پورتا بلکی و بوچ پورتا کون کے بوچ دبل چا سم الى ربکم مرجعکم بیا رب ستا ستا وضاحت میں کر دیجی پو سورتی فاتر کی ولا تزرو وازرتو بوچ پورتا کون کے کانا یو سڑی پیٹ راغست تیر دو گناہ او جانم تروان دیوی دستا رب سمرا اولا سید روانی ماں احتمالو چیر دی بوج والا غسته وی زکای دا خاص کو نور چه کمارو بوج جو در گناشته دینا جنت تروان دی اگر تسی جستا را بوج و آخری جز جانم تروان شی خدا چه جانم تروان دینا اگوی راس صد غرپنا صد ورپنا زاسم ورزمنو نو کستا دیوانی دا شمل کنو او دی صدم کنا اللہوی نا اخری تچاوی زوی دی ورشو اخپلا بوڑی اخبر ابوڑم یو زبردست ترته بلم کته دی جی تفسیرونه ذکر کړی دا اکثر دا قسم خبری چې کوي کنه دا ګناګار کې پیټو والا کوي پیر شوی چې هزار ګناه زما په غاړه دا په خپل آرامي اکثر دا قسم خبری دا پیټو والا کې ګناګار کې رزق الله تخصیص دو وزارتونو کو ولا تزر وزارتو به زرو خرابای نقطه وری کذا الله غره بابا نقطه ویلا شامو زر بابا نقطه وی تاسو لیکاینا او کنه طالب یودو را پاسا بابا نکتا ہوئی تو ادھا دی پا دیشو دی بیشوی اکثر دا قسم خبر چی کئی دا سوک کئی بوج والا کئی گنانگار کئی دا پاسقان پاجران رید مالاوی ازار گنا دید ما پا غالا کار کوا دا تنی یاد ایش کوا کاؤ پیو مارے مزے اڑاو اکثر دا بوج والا کئی گنانگار والا کئی زکر تخصیص دو واضحرتون نخا جی دغه کی قیمتي خبري دی وای دا به یادول غواړي جانې دو ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب تاسو ته پسې تاسو آسان دی کنه جی فینبئكم خبر به چې کوم ګراني هغه ته ځان خلما او د الله په ذکر خو چې آسان نه هو بس بیا غاډ رواني فینبئكم بما كنتم تعملون خبر به تاسو په اساس تاسو کوم کول انه علیم بذات الصدور بشک دا الله تعالی پوهه به خبر د شنو باندې کله چې اورځي انسان ته تکلیف بلی دی خپل رب اخلاص کون کی اغتا منیبن الی اخلاص وته کی بیا کله چې ور کی الله تعالی دتا نعمت د خپل طرف نه نسی ما کان یدو الیم نو هیر کی دے اغه چې د برابر لنا کولا الله تعالی لرا رابر به الله الی داخل ریکولو تا من قبل مخ کی دا مصیبت چې پکالو داخل ریکولو ته الله را بلو اگر بیا بالکل ایر کی لگا اگر بالکل سکی ایر کی لیوزل اخا وجعل للہ اندادا اوگر دی اللہ تعالی لر اولاد شریکان اولاد شریکان شریکان لوگا دی ما کان یدعو الیہی اگر تکلیف چی دبا اللہ تعالی اگر اللہ لبے بلو لاغی لری کولتا پیشتی کر بری بانی وجعل للہ اندادا او گردی اللہ تعالی شریکان چھ گمراہ کی خلق اللہ دا اللہ دلہ نوتا ہوا ہے فائدہ واخلا پا کفر بانی دل لگا مطلب داری چھ استاد و کفر دلتا پا دی دنیا کے تو اس پایدی اخلی کا نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافری کا نا او دنیا لگا دا بھائی ذکر چھ دا آخرت پا جم کی خدا دیر لگا دا حدیث پاک رہ دی کیا نا چھ اے دنیا پا مزو کی چختو اگر آوست ریشی او جانم کی صرف یو غوپا وی څنګه چلے وی اس فن من دیدی دیدی او چکم مصیبتونه په دنیا کې درکړي دی مومن موحد دی اجر جنت مزي وی نی ما ویړو تکلیف ختیر کړل دی ها تکلیف چتاو انا وای سخت در راحت نه پس راحت هیرا او راحت اجر سخت نه پس راشه تکلیفونه ير کانا ډاکټر اورا آیاتونو سره آیاتونو لگاول آیاتونو سره حدیث خپل دین تر راځي بیا چې بيدی سردا ویل غواړي انک من اصحاب النار بشکت اید جانم یانونا امن و قانتن تو استقابل دے آیا سوک چی طاعت کون کی وی پو وقتونو دشپے کی طاعت کون کی وی قانتن طاعت کون کی پو وقتونو دشپے کی دارنگی مطیع خاشع فی صلواتی قائب و داعن الى ربی کل قنوت فی القرآن فهو طاعت للہ یہ روایت کی رہی اراغ سوک چاہا تابداری کون کی پوختون دشپے کی سجدہ کون کی اللہ تا او اولاری یری کی داخرتنا او تم ساتی در رحمت تخبر رب ویرجو رحمت ربی حال یستوی ہوا خا رحمت ربی رحمت ربی اذا بنو درے گا امن و قانتن آنا اللہ ساجدن وقائم يحضر الاخره ويرجو رحمه ربي كما ليس كذلك دي پشان دا چا کې دي شيدا سي نه ندي برابر کنه بھائی ندي برابر خدایات ساته عبد الله بن شخير عبد الله بن شخير رحمه الله وي لان ابي تنائما چتر سهار وديم کنه واصبح نادما او صار بيستومان ايما چه ما گورا بگاڑو سونکڑو احب الی من ان ابیت قائما ویدا ما تا دیر اخوخد چطولش بولاریم خو و اصبحو معجبا ناعما سهر دا پا تکبرو گورو بگاڑوش با اللہ تولارم ویدا این خدا دا چطولش باو دیم اخوصار پیمانم جدا خود خاندی گوری گارا لبیدی دا خدا فیشت بیدی مانی بیادا زین تک کنوال غواری عبادت د الله تعالی کی محبت ضروری دی دا دریش نه راځم چې عبادت چی کنه نو امن وقانت دین محبت پاره دی او بل پکې خوف نه يحذر الاخره او بل پکې طمع يرجو رحمت ربي عبادت کی دریټ کی دی شریف قران رحم الله دا وی کنه نو عبادت جوړ د دریش نه محبت کامل خدای توب طمع خدای توب او ير خدای توب دا ټول چې راځم شي دې ته عبادت وی لیکن نامر بھی گی اب من قائم و قانت انا علی ساجد و قائم یحضر الاخرت و یجر رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ او آیا آیا برابر دی آگسان چی پوئی گی و آگسان چی غین پوئی گی ندی برابر کنا انما یتذکر اولو الالباب یقینن نصیحت اخلی خواندان دخالص و اقلنو سمانا چې قدر د معبود پیژني او دغه نه حاجتونه غواړي او بل هغه چې د معبود قدر وما قدر الله حقا نپی جنی او داغه نه حاجتونه نغواړي دا ټول برابر دي نه دي برابر انما تذكروا اول الالباب مسلمه والو ز شاهین شپ اسمان د علم شرق نتر غرب پورې عام کړه ته فیضان د علم فپا قران کې د الله دغه پیغام اول والا چې برابر نه دي اميان او عالمان د علم قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون انما تذكروا اول الالباب قل يا عباد الذين اتقوا امنوا هو اي بندگانو می آغا شیمان راوڑ دی او یاریگی دخبر ربنا لپار دا کسانو چه خکی نیک عمل کی پدی دنیا کی حسرت خوشاری دا او زبک دا اللہ تعالی فراخ دا وارد اللہ واسعا کئی اوزن کی دن پری دی عبادت تبلزی تلر شا ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس انما یوفا صحابیون اجرهم یقن پورا بور کریشی صبر کون کو تا اجر داغی بغیر حساب اگر صبر چکی پا مصیبتونو بانی دارنگی وطنون پریدی دو رحمان دو وجینا کنا دو رحمان دو وجینا سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام حدیث تروری یود اہل العافیت یوم القیامة حین یوطا اہل البلائی الصوابا اے چابر چی دنیا کی مصیبتون نو نو پا قیامت کی چی داغ مصیبتون واللکم بدلی ورکوری کی کنا دا دنیا کی چی پی نور آگلی دی بدا ارمان کی لو ان جلودهم قرزت بالمقاریز درویدی شریف کی حدیث تے چه زمان دا سرمنه نده که دا پا تورو بانی دا پا کنچو بانی کٹکڑی شوی بکانا هم پا خوشا لیو هم پا خوشا لیو چیدن آئیو او گورا دی لده چیدنو مزیدی بدلی والا چیدن اغوار کئی لکا زمان دا دا چی دا غسی شوی نو خب وچی من لده بدلی بلاوی ده انما یوفا صحابیرون اجرم بغیر حساب اوز دلیل وحیده قلو آیا انی عمر تو یقین ما ته حکم دی چې بندگی کوم د الله تعالی پدا سیال کی چې خالص کوم اغل ربانا او ما ته حکم دی چې زه یم د اول نمبر تابعدار د الله تعالی نو آیا یقینا زیاری کوم کنا فرمانی کوم در رب می د عذاب در رب لینا او آیا خاص الله تعالی ز عبادت کوم پدا سیال کی چې خالص کوم اغل ربانا عبادت کو یا جستا زو خو اذا الله تعالی نه علاوه دې ته زجر وای خجی تانه چې اوس مشرک را پازي چې مونږ ته الله ویری چې چا عبادت کو یا غاوا دا رسو سره ګورینه قل ان الخاسرین الذين غزروا مصوم دا د مثال دغه پلاړ زوی ته وي کاوا کاوا زبېد خوښم هغه ماته د جیو چې کاوا کاوا زبېد خوښم دا نه ګوري قل ان الخاسرین وایا یقینا تاوانان چې الذين عادي خسروا ام بده تاوان کې چې خپل ځانونه او خپل آل او کار کې کې د قیامت پرد باندې یوم القیامه الا ذلک والخسران مبین خبردار دا چې دندار تاوان سرګن تاوان کې خدانه چولې د خکار کې بکلا قیامت پرد باندې کنا على ذلك والغفران مبين لهم من فوقهم ظلل من النار دي پاروا من فوقهم ده پاس ردينا ظلل اغا اسی بيدورو لهم من فوقهم ظلل من النار او دلان دي ردينا اسی بيدورو دا ظلل و طويل لیکن دي تتحكم ويخجي تابان بده اور سور ايغا لان دی با دی اور چی دن اغا سوری بداغی لکا ذالک یخویف اللہ دا چی دی یری اللہ تعالی با دیوانی بندگان خپل ایزما بندگانو فتقونی ایک یوائی زمانو یری گئی آگا سان چی زان ساتی ڈڑکی دو ار تاغود دو بندگی کولونا ات تاغود ای عبدوا دا ار تاغود دو بندگی کولونا او رجوع که اللہ تعالی تندید پارا خوش آری دا زیر وقت ما بندگان تا آگا چی وکی دی القول قرآن کریم تا فلقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون قول دا قرآن کریم نم دیا آگا سانچ غوکی دی قرآن کریم تا تابیداری کی احسنو دا خستو اوامر دا قرآن کریم تول خست دی زکر چه اللہ تعالی احسن الخالقین دا اللہ اوامر تول خست دی یادار چه قرآن کریم کی دو قسم احکام دی یو اغا حسن دی یو احسن دی یو رخصت تی بالعظیمت تی ندے پا عظیمت بانے عمل کی فیتبیون احسنا سوانے عمل کی امیز عظیمت بانے چیدن آغا عمل کی دا کسان ہدایت کر دیتا اللہ تعالی فدا کسان اندی دی خواندان دا خالص و اقلونو افمن حق قالی کلمت العذاب آیا پس آغا سوکو چی پا اغبان لگی دلی دا وینا دا عذاب لگی دلی دا پی حکم دا عذاب دا پشان دا چاکی دیش دا سی نہیں نا افا انت تنقذ من فی النار آیا تب بچ کی آغا سوچ پور کی وی نشی بچ کو لے لیکن آگ آسان چی یری کی دخ پر رب ندی دی پارا بنگلی دی دا تپاس داغی و بنگلی وی مبنیتن پخی تجریب ان تحت النهار دائی کی بلان دی اون داغینا نهرونا اللہ وعد اللہ وعد وعد اللہ وعد کرد اللہ تعالی وعدا ادی لیکن خام توجی مکی سر ربطو لگو کنا ار کرا چی کافر اللہ داوی چراغی دی پارا چی در زلالون من فوقی ها زلالون دلت داغی مقابلہ کی متقیان موحیدین غرفن من فوقی ها غرفن تا خیال لیجی غرفن من فوقی ها غرفن ادا درجی بھئی کنا زکر دنج جنت کی درجی دی کنا او حدیث پاک کی را دی مسلم شریف کی حدیث دی چی دا جرتیان چی دی کنا ندی تبا دا یو بنگلو والا بو یو بلتا خود رکی گی لکتا سنگا دا چمکی دن کے سطور سارٹن کی پاتی کنا او دایی نئی او غروالی بچی دن اغیی اللہ انبیاء داغتا چی دن سدی درجی ورکر دی پا جنت کی مختلف درجی دی وعد اللہ وعدہ کرد اللہ تعالی وعدہ خلاف دا کی اللہ تعالی دا خبر کڑی وعدینا تیزن اوز دویم باب دی او پا دی که دو دلائل اقلی اعترافی دی یوشتم او اتا دیر شم کی او تقابل دا اوصاف دی دل تری دویشتم نشورو دی ترغیب قرآن کریم طرف تا دا پا دیرشتم کیم دی او ویشتم اتشتم کیم دی او تخویف دی دا گنو آیتون دی که سرگرشتم پیندشتم شپگشتم او د موحد د مشرک مثال جی یو سڑی نو کر او د گنو کاسان نو کر دا مثال ذکر کی پو یو کم دیر شم کی او زواجر دی بشاراتی تسلی د نبی اسلام تا یو کم سرخت ہے کہ یو کم سرخت کی اعلان د تبریئی دی او سلیخ کی ترغیب دی بیا قرآن کریم طرف تا ترغیب دی قرآن کریم طرف تا علم طرط نگوری چی یقیناً اللہ تعالی ورید برنو بو روانی کی دی لرا ینابی اچینی ینابی جمع دی انبود جی پس مکا کی اشو کردی چینی روانی کردی کنی نو دی غرون والا خومنگ لڑو بنا را کولی خجوہ په وورو کې تقدیم موږ تیر او بټو تاسو کاته درځي یا نه بیا فلر دی کوستانه خبره ده شنه پر خو دې ښه پېښ کړ به دی باندې الله تعالی به دا چینی پټ پېپو نه روان کړی ثم یخرج بی زرع بیا او باسي الله تعالی به دی باندې فصل مختلف دي دغه رنگونه ثم یهیجو فترا او مصفر بیا اوچی اوس په تر ورو غوري نور ګرم شو پکې تنه نزل کېده وختي مولا ګوله نو دا وصل تعالی تعالی فصل په خی کنه او روزه اوس ګرمي کو شربت په ماخام لغونې خوږي کنه نو سب به یی جو پترا اوس پر اني تاغیل رز یالو بده کی گم بیا او ګرځي الله تعالی دې رب ما ترامات سمانه وکړه دا پټو کې سره ما ترامات شي شیخ استم وختو کې معنا ده قبر نام بابا رحمت الله عليه چک چک معنا یې کړو چک چک دا پختو کې ده دا سیر دې پختو په سیګر دې دلو کتاب و سره په 50000 روپے پیدا ما راوړې دیو ایو ورل چا سره راوړې دی که تاخلی ما کاسر الله کې خدا او ګینه زما په دې 50000 روپے د پختو څه ډکشنری وانو دا دریاب ډکشنری لګه دا غټه دا نجیغه خو غټ جلدونو ما ته دا جلدونو مالی دل نو سره په ما سره کتاب دیو مې افغانستان نه راوړې یو ورل چا راوړې دی 50000 روپے یادولې ما کاسر الله کې نو هو مستحق به د ثواب انو گپ پوسر لگاو گا پختو بیٹی ربی رب پختو ډیر مینو تخت پختو مینو بس د یو عادت ونو ان فی ذلک الذکر اوی بيد اٹک د پل چراوړین دا پنجابی او تک اردو تک تور غردو الته استعمالو ضرورت ہے ان فی ذلک الذکر یقینا پدی کی خام خانه سے پدی بو سکے پلیٹ تے پلیٹ تے پلیٹ پلیٹ تے جوګه تاله وای کنا قاصا رقیبای او بیٹی ته بیٹی ته بچور باتی وی ریډو ته هغه ډبې وی او دکان ته بیٹه وی ټول نمونه زړو ته خپل یاد مون ته تور نه دی یاد هغه ته ټټ یاد سمه جلو حطاما په دې ګروپ په دوره خپکه دې ډله وای کنه ګروپ او ګروپ ان په دې ذکر ذکر لمن کا لن الا باب بس دغه یو دوا په وخت کې تا خو دې شو دې دا ته به بوزې وی دا دغه ته پکې زم ما پکې بوزې نه زم ما پکې ا زم ما پکې راړې ان فی ذلک ابو صاحب دعوت ته بلاړو چا وته ویل نشه شیخ ستر وډای نخري دغه تیارې له بخاله بولاړو تا زری به وسر خبرې کولې بشه سب زاد ابو زبه کلو ما کسانو بوته اکه انا په وسیدو نو ته چا ویل شیخ ستر وډای نخري صرف یو دیره و چاگی که بے خوراک کهو او چا سر خوراک نکو باقی ما دیر مینو آغا سوڑی بانی آغا پی دیر مینو اللہ دیو بخی نو چی رڑو پا وفاد بانی نو شیخو دفن شو شیخو دفن شو رحمت اللہ تعالی لی مونگ دا آغا تا پوس لرڑو وی سن راغلی مونگ سن لاغ چکر لراغلی پی تامینیو وی گورا آغا دا آغا چی دنو شیخ سے راگیر دے ظالمانو نیولی دے پتو تا نو آغا دزل بیمارو نو دی مجھ تمام دیسی توی توتا ہوا یا ماتا توتا میں زمان پی سمین را دی تمام دیسی زوتا نو میں دیتا ویل دی بس جاری دی ملکی گی بیا رسو تاگا وفات چو وفات چو خو پتا ہوتا ہوتا لگی دا چی شیخ سیب وفات دے کی جن دے دے علتا میں انشاءاللہ ملاقات شوی دیر پی بینو با شیخ سیب بانی شیخ سیب چاندہ کولا جماعت دویم چتلا نو دا پیسی ورک لی پینز دو روپے بی کلالا پا دی کار نکی کلالا آنو مولی سیب خواب آنو پینز دو رنو رو باسنی بی کلالا پا دیم کار نکی مولی سیب تک کارا سر جیب کیوی سورن رو راڑا اللہ شیخ پیم ډیر مینو الله دې غریب ته رحمت کی الله دې وبخي تور چاوته ویل نشه چې شیخ ته خوراک نه کوي دلته موږ ضروري نه خوري ان فی ذلک الذکر یقین په دې کې خامخا نصیحت ته لئول الالباب د پاره د خواندانو د خلی سوغلونو یو ځل ماستان لاله او زه خو امیر وبګنه ما ته ویلا سپیکر لگاو تا ولاو یو سپیکر بولاو اللہ بیمار خوشحال کا لرگی نشتے لنگر کی انو کون نہ لرگی راڑے کسو خرسوی خو مات سڑے خوای کی نینو پن پن لرگی راڑے الگو لرگی آواز آ گڑ او چھڑے بکل تنو سسنگ بدر بس اللہ بیمار خوشحال کا عالمان نغلی ڈوڑے راڑے وزی پر راڑے اللہ خوشحال کا بس ڈوڑے بخل کر روان کر طالبانو بانی پیشگا باجری راڑل دی ماتا وی دی ته بجری و طالبان هلکه بجری را لور وای دوټ را لای را لدی او په سو په پټه له سوسو د شپې شیخ شیخ سره علی ما خان ټیم دی واستان تراو رستو چا ته دم نشو چې ته تراوی کای کنه کای ته کم ځای کای چې او د موزه تم چانه شو چې ته موس کم ځای کای کله به بار چې ته موس کړو عرب له ماجګر بکی نسره شو ته استاد خیر زوم دا عادت کوم دا رسول شو چې څو رکعات دی وکړل سټ ټیم کای چل دا چل کوم عادت برابر خپل موز برابروم تاسو باندې شل خپل شل کومه بیا نه لولاړې متا کوم متا خپل دا بکو دا بیګام هم ټولې کړې دي اپ کې اوسه پاره نیم اپ کې نیم اوسه پاره وره نه لرو لګیاو نو دا وته چانه شول ویلې کله براغلو کنه تراو کی شاته بولاړو اسی بولاړو چې موز بوښ کنه اتا قاری سه پیښې چې بابا نشتی نو درې سی پاره نو دونی می کنه سالور او زنا وره لګ لګ وای بس دا بیا غږ نه شو غولې کنه لګ دیوم دی یاري دو چې سب په سلام بگو زما شاته بگو چې شته کې نشته ده چې نشته به شروع غوړو اچولا چې نشته اړ خپل قران ته یاد دی لاله جی ته موږ قران یاد دی قاری سره دوه قران یاد دی او خپل مولا او خپل قران یاد دی کلک حافظ او زمیدار کلک عطا قاری سره عطا المنعم طيب ادي بل چې قطب الدين عامر انا مونږ لري خو دي نو ما استنی مات او د فکر کولا کوم ته فکر کولا کوم امون بای خدای خیر رسام خان گئی کنه او بدخ کنه ای طالبانو دی جماعت نا طولو زی طولو زی آغا دی سین غاری تا زی یا کت تا کس جماعت کابر گرام تا کرتا زی یا دی سین پغار جماعت اغیر تا زی کلیوالو اعلان ہو رہی کرون تنو نو زی بیٹکون و جرو تنو نو زی پلا را کیو کرسو گو نئی نم اللہ پی بای ترسارو دا جماعت دا اللہ کور جوڑی گی ستاسو خوانه ده چه ستاسو بکی ایسه شی او تاسو سواب گتای تغاری روال تالی او برا پا دی بازار کی پا اڈا کی باجر پرتا ده ده جماعت تراوڑای او چه کم سڑه ام پلار لیدو کنه نو دا تاره ول را خلاصه وای مجال ده که کریوال ببار راوته وی مجال ده چه بار براوته وی بوڑونه لګولیو د اردو کې پښتو کې چې بار نه سو خرصو ور سره شي بدن څنګه تیریږي لګا او پاتې ودان لا او پاتې نو بیا دا سم نه و زور ور انسان د ماشينانو په لاس باندې پټ کسانو لاړو چې څو سره نه ولګي چې سار مونږ رالو مونږ او بوت لړو کنه یا یو نه بس سليمان اسلام نائب لګیاو یا ایو نملو خور یا ایو انم لدخلو مساگرکم لا احتمال نکو سلیمان نو سار چی مورالو پینزٹ رالائے باجری خضر آوڑے وا طالبانو دو ټراله وکړیو او تاخذو پینځه ټراله راوړیو. او څو به خزه نمبر وړې دي ټول اول نمبر په وحدت کې خزه راغلي دي. الکان به خوند شي دي وای خزه تکړه والا کار به خوند لري فیشت په دی باندې دا تاسو په خوانه دغه سر رواني نن د وحدت نه یو تیر کنه جی ټاپ کړي ټول خزو کا ټاپ کړي او جی او ورده فیارا ان فی ذلک الذکر لاولی الالباب ته په پیش تاریخ به تصویر خوله تر مصدر خبری دار دیر قجری خبری زو شارح کوم کنه باید شروع او د شیوخ شارح یم دا خبری کوم لري خوله خبری افمن شرح الله صدر الاسلامی ترغیب د قران کریم طرف تا آیا نو اغسوک چې دا الله تعالی سینه پرانستی اسلام ته وختي به تبلیغ کی وضاحت کړې سورتی انعام کې چې دو سینی کولاو دو علامه دادا چې دو الانابت الی دار الخرود اخرت ته بردو انابت والتجافي عن دار الغرور د دنیا نه به دل رکیږي والاستعداد للموت قبل نزوله د مرد راتلو نه مخکې مخکې دی بغیر تیارې کې ایا نو هغه څوک حدیث پاک دا علامه خضر شوی دی د شرح صدر ایا هغه څوک چې الله تعالی پرانستی وی دا غسینه اسلام تا فوا لا نورن ندی پرنا بانی در ربی د طرف طرف ددنا لوګ ودریگا فوا لا نور من ربی کما لیس کذالک دې په شان دا چا کې دې شي داسې نه او سر به منی کنه ایش دی او دارنګ چې درس دی کمن هوا قاس القلب کمن هو قاس القلب افهم شرح الله صدره نو کمن هو قاس القلب دې په شان د سغزړی کې دی شي نا فویل للقاسد قلوب من ذکر الله اولاګ فی ضلال مبین دا دای شو دا بل سده دې د پر جنت ته او د دې په هدایت باندې علامه من رب ابر مالک کی کنا دا یو ذکر کړه اول په قیاس کا کنا وی طالبہ چھنیا وته ها ویر خبزاد او پر رومیال کران غختات امی سایر آگا لیو جماعت تا نو چرتا تالیب خولا که کانا امین درمات اولا دما آنو لکا چنی تایوی چنی ای خبزاد او پر سادر کی پر رومیال کران غختات دسترخوان کی او پر ارمالای کی پتیدات اگا واتا دمرا جاہلات چپ دین پویدات امی سایر آگا تالیبان سر چیتا ناس تا پاسو دمرا جاہلات چپ دین پویدات پتیزو پویگم رو بسا هر سورہ چې تبو خوري موږ بوخرو لگا دلکه اوس په دې ته نه پويږي چې دا یو فویل القاصد قلوب من ذکر الله ولاګه په دالو په دابل څه دی هغه د پاره زیره دی هغه په هدایت باندې دی په دې ته پويږي ته دې معلوم کا کنه فویل القاصد قلوب من ذکر الله ولاګه فی ضلال مبین الله نزل احسن الحديث الله تعالی لګ لګ را لګلې دی دا خسته کلام سبحان الله دا خسته کلام دا خسته خبري څنګه ورته دا خسته خبري کتاب دي متشابهن یو شان څنګه اول تر اخر او ګورا فصاحت او بلاغت کی او په اخبار مطابق د واقع کی کتیر شوی حالات وی لیک آئندہ بالکل دی کی دے چدر سدے متشابه دے متشابه معنی سوک اللہ مشابہت لری پسکی پا فصاحت او بلاغت کی او پا اخبار مطابق للواقع کی دارنگی متشابه متشابه دے یو شاند تیرو کتابون پا بیان دا مسئلی توحید کی مسئلی توحید چی تیرو کتابون سکر کڑی دا دیم کئی مصدق لما محکم کا نیارا سو مانا گانا میں گلی متشابیان دوشوی کانا جی فصاحت او بلاغت کی او په اخبار مطابق للواقع کی دی کی ټول دا ول تر اخره یو شان دی دا نه چې یو ځای کی فصاحت او بلاغت شته بل ځای کی نشتا او یو ځای کی خبر مطابق مال واقع ورکړ دی بل ځای کی نه نشتا دا رنګ دی مشابه دی د تیرو کتابونو اسماني او سرا په بیان د مسالې توحید کی او متشابهن دا مانوم دا نو تشابه نه مضمونی یو شان دی دا یو مسئلہ توحید دا التم دل تم دا رد شرط التم دل تم یو شان دی او متشابه دی یو شان دی اول نه تر اخره پس صدق کی دانه چې یو ځای کې سوي او بل ځای کې وداګې نه دروغ وایي لغې تکذیب کوي نه یو شان دی ٹھیک دی جی اټوري معنی غانې ویری شي متشابهان مثانیه بیا بیا بیانېږي بیا بیا بیانېږي مثانی دی کنه څه شری جی او دغه نوم دی کنه جی د سورۃ فاتحه د فاتحین هم مثانی دی کنه زکه چې داغي نزولم دوزل شوی دی مسکیم بار بار ویل کیږي مضمونیم بار بار مکرر کیږي دغه فاتحه دا پر قران کې مکرر کیږي او ما هم غشیر کی ویل دی کنه جی ما نمونو کې د دې هم تعلیم المساله آدم نه د شروع د انبیا او سلسله یو اسم په اسماو کې د دې د مثانی احمد با نه د ختم درب وهي اسمانی نو فاتحۃ القران هم د دینوم د زمارو را راغله محمد باندې قران د سترګو تورا نو مهنت د شیخ طاهر او شاگردانو د سرګن او طیب شیخ سرغودی جماعت ناری او غن الله دا شمد الله دا جماعت کټول عالم ته زلیندا رحمت ته همیشه کړه پدی ټولو ورهندا دا د خبرې شیر مدي کړي نو شریف حسین شریف کړه دریاب کوزه کې بن او کتاب د الله خوګ د غوین او د ګلقن دا د سورۃ فاتحه چې کوم اسماء ما ویل دي کنه وګ د قصیده دا بای اچھا بای نو تخشعر من معنا یاد کړئ تخشعر ویختنی غي سموي رانی غوی ویختو من هو د دې د وجنا چشه سرمن دا کسانو چې یریږي د خبرنا اوس ته غونی زګ زګ کوي هم ټیک ته خدا ته پښتو کې معنا به کړل رانی غي د دې کتاب متشابه د وجنا سرمنی رانی غی سو ویختو ویختو رانی غی سو کی رانی غی سرمنی دا کسانو چیرې د خپل ربنا سرمنو باندې ویختو رانی غشي کنه سرمنی رانی غی کی کنه دا ویختو دغه وخت سری باندې رانی غشي لګي یخشون ربهم دا کسانو چیرې د خپل ربنا ثم تلین جلودهم بیا دا صفت دی اول خصوصی پیار شي بیا نرم شي د سرمنی او د دې زونه د الله تعالی ذکر تا ذالک هد الله یا دی بی میشا دا د الله تعالی ہدایت ہدایت کی ودی والی چاته د الله رده وشي اواز او چې الله تعالی بیداری کی فمالو منات نشته غل رب سوک پلار روانه اونکي چې الله بیلاری کی نسوکي پلار نشي روانو له اچ الله بیلاری کی نسوکي نشي پلار کوله نسوکي نشي پلار کوله پلار کوله نسوک نشي او پلار کوله به ٹھیک څنګه نه څنګه وجي پلار کوله څوک نشي پلار کول څوک یې الله تعالی کوي او پلار کول څوک یې الله تعالی کوي ها او کنه کازار دلی مهنت وسره وکړي نو یو بیلار دې الله په پلار نکړي او پلار به نکړي اچھا وای پلار به نکړي کنه پلار به نکړي دې دې باندې قیمتي عبارت ځان لولې کا خام توجیش اسماء بنت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور دین ته پوسه وې دي دازل تور وبسلته بیا با صرف حواله در کوم ها سورۃ الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ایت نمبر 2 عبد الله ابن عروه اسماء بنت ابي بكر نے تپوس کو كيف كان اصحاب رسول الله رسول الله اصحاب سنگو اذا قرا القران جو قران بلستو قالت اغي وتوي كانوا كما نعتهم الله تاسو کنا الله چې څنګه صفات کړې دي تدمع اعینهم سترګو کې بوخ کی وي تخشعر جلودهم سرمنو به اخترا دی غول قل تو ما وته چې ماسی عبد الله ابن اوروا اوروت ابن زبیر هغه د اسمانه وي مای چې ان اناسا هاونا تلته خص خلق پیدا شوی دی اذا سمعوا ذلك چ قرآن وورین تاخذوا عليهم غشيه تاسو سو بيوشي پیرازي وقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مطلب دا شیطان راخي اعتصام اول جلد 188 صفحه خپل کتاب اعتصام د شاطبی الاعتصام د شاطبی اول جلد 188 صفحه ځان لوري کا ودا خو د صحابو کار نه ولګه صحابو کار دانو او دغه لیک دي دا طریقه محمدیه طریقه محمدیه ودا کله کی دا جذبه چی راځي اذا وضع الشيطان اصبعه في دبر الذاكر فيجذب کله چې دا شیطان چې د کنا دا د ذاکر په دبر کې وو ته کی دی کنه ان وی دې چې نو بس بیا جذبه شروع شي تاسو به شخصي څه کړو وګانا بل نه کړو چې قرآن رحم الله په دیوبن کې چې طالبو خو کې پختون پیرونو هغه د جمعې شپې باندې الته تو سار لازم جوړی دا نو دا کار بو کو نه پختون دې کو څه سمجلو اب جلن الته بغي دا شروع کو حق هو الله بل جمعې پر روان دا جوړ دې دا خفه دی یو طالب سات داغونه و داسې لا بالغ دی څه چل شربت شوتل دسکل دی شیخ صاحب ته وای سړی ځا په سړي کار دی وینا نه څه چل پیدا غسې دلته زما او دا پیر دا چل کې ویما ولا بوزا لکه ولکه ولاره شیخانو کار نه دی دا د شیخانو کار نه زما کار دی په مو میته سره چې بیان مشورو کو اغي جذبه را اوسه په ځان باندې وې دې اوس او په څلور شي دی سموځتي ګرلا سي دی یو لذي پیدا چل گئی ټول نی غدری کی جنې غدری کی پھر لجر اور سم بل چا په کیندن باز ټول نی غلاړ بس وېجه سه وېجه سه خاندم او خاندم راغل نو خلیم راغل دی غصم راغل ما ته چوا بیان کا بیان کا بیان کا بس ما بیان کو زه راو تختی دو څراغ دې ما دې دا څوګلو دا هر شيخانو کار نه دي څه دک چل پکار دي ته دا نه شيخ جو کړ دي دې څه دک چل کای فیس دې کړ په دیواله لګ دې کړی دي دا امام رازی دا د عبارت لري کا 26 جز صفه 273 د خپل کتاب وام د خپل تفسیر 26 جز 273 د قطاده رحم الله قول ذکر کړ دي القرآن دل تقشعر بنوري قدن تقشعر القرآن دل على أن الأولياء موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات قرآن دلالت كي أولياء الله ولا خلق موصوفون تدي صفت سدي بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات دي تجي كان كشفو شي مشاهدو شي الله دو أحكامو كان نطارة تقشعر جلودهم اول پیریشی واخرى دا تخفیف شمخ کی کنه واخرى تلین جلودهم الى ذکر الله اخرى تلین جلودهم الى ذکر الله وليس فيه ان عقولهم تزول دا پک نشته چې قران ویل کیږي د دې عقلونه زایل کیږي وان اعضاءهم تسترب او د دې اعضاءو کې چې د استراب پیدا شي فدل هذا دا دلیل دی علا ان تلک الاحوال لو حصلت کدا حالات چاکی راشی لکانت من الشیطانی دا بر شیطان نی پیری جذبی کی راغل دی اوچھا تیگی رخلاسی گی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پیدے پا بالای کینوا او بیا دلتا ذکر شروع کا دیر جذب شی چکا تنور دیگی دا عملائی ماتی شی دا خصو پسیٹ باندیو چھ دیگی رخلاسی گی قالین بانی او دا کستا سو پکری دا سیپیان پا دی کٹول دا مرز دی پیر ناستی او گو تور کئی دا جادو کدی جادو دی چو تو کا او چتی دی اخلاصی کی پٹکے مولی اغه دای تک تک برولی لگ دا ټول شیطانی آثار په دی باندې او دا کارونه کوي لگ خبره پیګی جذبه کې راغل له پلانکې چلشه پلانکې چلشه دی الله الله الله الله تلبیسی ابلیس دا غیو قول الیکا او دا اصل کې قول دغه دی دو ما دا لیدل دی ا د ابن سیرین رحمت الله علیه قول دی دا چې سړی د کوی په غاړه کې دوا او بیا وت ذکر شروع کا چې کته وګورې سردلان دی کنه لکه دا ټولې دوکی دی کوي دا لګیای نو ابن جوزی وای ونقعده علی شفا بیر ننظر الی ایاتی علی الجذب ام لا اين الجذب وما هو الا خداع علی العوام لان صفه المؤمن لینه القلوب للرقص والجذب تلبیس ابلیس انقود دی دیکھ نقل کری دی پیشتی مطلب بانی او دی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ قول دی و وقال عمر بن عبد العزيز ذكر عند ابن سيرين الذين يسرعون عند قراءة القرآن عليهم چې دا څه کسان دي چې قرآن ورکی دی په بهوش شي پرغس پیرا شي. فقال بيننا وبينهم هزمن غودي په دې خبره ده ان يقعد احدهم على ظهر بيت باسطا رجليه دیبه د کور برده به ناس یو خپي مګدي کړي ثم يقرا عن القرآن من اول الى اخره فان رمى بنفسه فهو صادق کبر نه ځان راوښتو پالو میږي چې د باندې لغت بشته ده لکه ادي رښتې نه لي دا کوي په غاړه کې نه و بلای باندې کې نه و نو بیا پته ولګي البته ايو بلا وسلام وري صحیح اسکاری کنا او کله کله سړي باندې اثر وشي دې ته قوت الوارد او ضعف المورد وای څه استلامي وای دا صوفي او استلاله خدي قوت الوارد ضعف المورد. رسول الله اسلام چې کله وفات شو عمر رضی الله تعالی عنہ تور راغست دا برداشت نشو کولای غنه عثمان سیب علی سیب یو جواب بند شه دا بل خپو کار پرې خوده دي لیکن ابو بکر صدیق طور دا سی قوی دي چې سوایم دا ضعف الموریدی او قوت الواردی کنه غزان لغدانه چې دې په جذبه کې راغله دا چل شه دي او دا کمال خدا لري چې کله کو دولاړي ابو بکر صدیق سره دا چې کله ګولاړو سوایم خطبه وای اینقص الدین وانا حی وای دا کمال دی خبر اور رسیدي دا مې دې کې تاسو ته تحقیق وي تحقیق دا تحقیق نه دی دا تحقیق دی ماشاءالله نو دا دې کې و اور بس دا مې وي نور بیا بس بل دې کې بار نه وري تخشعر من وجود الذين يخشون ربهم ثم تلين وجودهم وقلوبهم الى ذكر الله سوره زمر بس آسان دی بس نفس مسله کا و چې کم ځای دی جزالت الحمدلله خبر کومه اچھا بھائی ذالک اود اللہ یهدی بی من یشاء ذالک اود اللہ او دا ائمو اتفاق دیکھا قرطبی وغیرہ لکلی اتفق الائمتو علی ان الوجد مکروہ و حرام دا حرام دی او دا رقص او گڑا سامیری کردا او دا عمل گرو کردا سامیری او دا عمل گرو کردا اس امتی قبرون ماندانا استی خاص کر سیون کی دا غرو پرو بھی لکا وجد پر آغل لے او ڈلکی مدکون دی او داوی چرسون بگون دی درست درست دی لکا دا ټول درګاونو کې دا شیشته دي اوسمشته دي اوسم کوي ها او کوي دا ایم کوي دا خانقاګانو په ذریبه نه دا شی ایران باسوس بدعات روان دي بل طریقه وایي هی الله اچھا بھائی ذالک ود الله یادی بی من شاء ومن یضل الله اعوذ بالله الله تعالی بلاری کی نشته سو کغل را پلا روانون کې افمن یتقی بی وجی سو الذابی آیا پس بیا تقابل دیکھا آیا پس هغه سوچ چې خپل ځان بچ کئ په مخبانی سو الاذابی ذناکار اذن قیامت پرد بانی کمن اے هل یکون کمن یقیه الله دې پشان دا چا کې دي چې الله بچ ساتي اوه لاسونه به تل دي شي وی کنه دا مخدر محبوب دی مخدر محبوب دی سړی چې ځان بچ کئ مخبز وګدا کې لاس ودنې سي چې لاسونه تل دي شي دې ود مخ نسی ډیر عجيبه وره تخفیف دیکھا افمن یتقی بوجهی سوء العذاب یوم القیامه کمل لیس کذلک نکنه ندی برابر وقیل للظالمین ابویل شی ظالمانو تا ذوقوا ما کنتم تکسبون سکی تاسو سزا راغی چې کوم تاسو کول او تاسو ویل بس یو په قیاس کول پرې دا کنه بل وای کنه نسبت درو کړه او هغه سره چې مخکیو د دینه تعالی دی تعذاب د ځان چې دین په لرو اوس کو الله تعالی په دیوانه شرمندگی پجن دیوی کی او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کان یو علمون کجری دی په دې دا کار باندې کوله ولا قزربنا یقینا بیان کړی موږ د پاره د خلکو د په دې قران کې من کل مثل د هر عبرتی خبرینا سبحان الله د هر عبرتی خبرینا هر قسم مثال نا دې د پاره چې دې نصیحت قبول کی قران عربی دا د لستو کتاب دی واضح حجب کې غیر دی عوج نه دی کوګوالی والا بلکې بل نه کوګوالی لري کې لاله لم یتقون سمې وې نه دی کوګوالی والا بلکې بل نه کوګوالی لري او عوج راشي کړي په کسری د عین سره دا مانوي کوګوالی ته وې لکه عوج په فتحې سره دا ظاهری ته وې نو په کتاب الله علامه مقرر کړی اے چې عوج سو دا مانوي د پټ ته او چې عوج د داخکار دی کنه داخکار کوګوالی لاس کوږي خپګي ته تعوج وې. اچھا بھائی قران عربی غیر دی عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا ما اکثر دل لگا علامی مقرر کر دی ٹھیک تھا جی دا مدل علامی وقت میں سورۃ کہف کی علامہ اللہ دې کې زه خطا کیږم چې ولقد ضربنا للناس في هذا القران او ولقد ضربنا في هذا القران للناس علامه ده لوس مقرر کړل چې دا کم مخ کې دي کنه دا کې ناس مخ کې دي او په هغه قران لوست دي بیا موږ د ښکار لاله چې په هغه قران سو مخ کې ویل کا چې دا مخ کې دي قران مخ کې دي معنی انسان د پیری نه مخ کې دي انسان د پیری نه او که دغه اصل دي کنه یا ماشر جن او انس انسانان کې پیغمبر نه غري انسان د پیری نه مخ کې دي دغه مخ کې ځای کې دغه مخ کې دي سموي دا مخ کې ځای کې دغه مخ کې دي او د یورس ځای کې به قران هغه رست دي لګا ولقد ضربنا للناس في هذا القران ولقد ضربنا في هذا القران للناس من كل مثال دا مې له وختي علامه مقرر کړل ما شاء الله صحیح میوي صادق الله وکړه او نو بس تا به یادول غوړي الله دې تاسو ته یاد کړي الله دې ماته یاد کړي زرم دانیه فزیم گزار سره کوي بس په کار به چلو لګا کله به تاسو یاد وي کله به زه ټکی کنه زه به تاسو مونږ دې شی په تاسو ماته ولي شی نه یو سره مولا ول ته مولا نه وي زه به تاسو ولي شی ته ماته ولي شی شاباز ولي شی اخي وایا کنه اوس ولي شی خو وایا سبحان الله سوره استخوان کې ګل پروش خاني ته څنګه سبحان الله او د ضعفه او قدر کوي ضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال رجلا یوتن فی شرکاء او شپای کی شریکت یعنی متشاکی سونا بجګړ مار بدخیا یو وسار بدا کای بل وسار بدا کای بل وسار هغه یا الله سبقوما تا خو ټول چې دغه چل لے و رجلا سلام لرجل او الله بیان یو مثال دیو درو یوازی دیو سړی نوکر هل یستویان مثلا سړی زار شي د الله د کتاب د سره خفستا آیا د اډواله په مثال کې برابر دي نه دي برابر دا یو پریشان دي او بل چې دن هغه خوشاله دي دغه سم واحد دی یو نو کړ دي الله تعالی دغه نو کړ دي او دا بل پریشان دي کړه دلته منډه کړه دلته منډه کړه دلته منډه الحمدلله طور صفاتونه د خدای ته خاص یو الله تعالی لري بل اکثر العالم هو اکثر خلق نبی انک میتون یقینا تمړ کیدون کې وای نو میتون بهشکه دی مړ کیدون کې دی بھائی په هغه لیکلی دی ظفر احمد عثماني صاحب فموت الكل سواء فموت الكل ک انبیاء دي ک غیر انبیاء دي موت دغه برابر دی ندی په دې کتابونو کې لیکلي یوسف چې د امبيو د غیر امبيو مرګ چې د برابر وي دا ګمراه دي دا یو بل سره جنگ ولا غوړي ظالمانو تاسو زبر احمد فارس ته ګمراه وایي دا غد خبري مطلب دا دی فایزان پیګه چې که امبيادي دي که غیر امبيادي نو د دې موت برابر دي موت د ټورو په خروج د روح سره دي په خروج د سره دي جمهور قولم دا دي اده کې جمهور زوتای نو جمهور دا دی دا وی چې بای دا موت چې واقع کی دا وی دیتا انفصال روح انفکاک روح من البدن په دې لحاظ سره انبیاء غیر انبیاء برابر دی البته بیا دی روح استو کې درجو کې تفاوت ته لکه څنګه چې جن کې تفاوت پس د مرن تفاوت په جنتونو کې تفاوت نو دی روح استلو کې هم تفاوت د چا هغه په نرمه او د چا هغه په سخته والنازعات غرقا والناشطات نشطا اسی تاسو په ایمان وای ادبناک پنځپریان دي کدا ادبناک دا خو به ادب دي دی خود صلی الله علیه و حتا کوي غلط طریقې سره تشریح کوي او ما سره خپل تشریح دا وکړه توبه دې دالګیا دې دکنه دکنه انک میتون و ان میتون و اور اغله دې مغایرت غواړیو د خلکو مر ځان لدی او د انبیایو مر ما ځان لدی مغایرت ته مغایرت راغسته ته مغایرت پرتم هلکما چ مغایرت ته هلشي ان دیو الته اسم کده او مفرد دی او میتون مفرد دی او درست ان دیو هم چې دن اسم دی میتون جمع اسم دی د دې یو ان چې دن اسم مفرد دی او خبر مفرد دی او د دې بل چې دن هغه اسم او خبر دا اسم او خبر جمع دی دا مغایرت نشو چې مغایرت د تحل کما دا به سر د مغایرت راځي مغایرت راځي ارزه کی مغایرت نی فامنو بالله ورسول و النور الذي انزلنا او دار قد جاءكم من الله نور و کتاب مبين البته به سوال لگا دل احکام کی داغه خبري مطلب دا ده پغیزان پیه گا من کتل دي چې سوکراډ به متوای لگا د یقین کا څه پته لګی نه پس غضب وخت شوی دی په سخت دا مسله خو مخکې مونږ کتنه اوس هم دوره کتلې ده چې د الله په ذو کرم باندې چې تبلیغ کې سوره وخت لګولې چې راشي تقاضا مقاله کو ځان خلاصو دین راشي ګډ وړ دی زمونږ د الحمدلله صفه دی پاک ساک بس قران پاک ساک خبره ده خبر روانه ده انک میتون و انو میتون پتا مر روان دی و انو میتون اور میت لفظ لاره سره او من کان میتن او من کان دے بزر دا ټکی وین یو بل پزای باندې راځي دا تسالونی تفسیرا میتن و میتی تسالونی تفسیرا میتن و میتی فدونک قد فسرت ان كنت تعقل یو شعر وای تسالونی تفسیرا میتن و میتن تمانا د میت او د میت د تفسیر تپوس کئ فدونک قد فسرتو ان كنت تاغلونی سا تفسیر کوم کا عقل در کی وی فمن کان ذا روح فذالک میت فمن کان ذا روح فذالک میت وما المیت الا من الا القبر یحملو میت هغه چاته وي چې صاف کیوی او مړ کیدون کیوی او میت هغه چاته وي چې په الحال ته ساوت لیوی او قبر ته چې د نغ رواني روان کړي شي روان نه روان کړي شي یحملو نو الله مغفر لحینا او میتنا دا ټکی ریدل لږه کړه دا شی پر نو سړی معنا کوي پنډ باندې الله مغفر لحینا الله بخنو کې زمونږ دی جوندی ته چې دا پروت نه بخیتا او میتنا دا رستو چې ولارد دی مړ کیږي وا فرشی دا چې کوم پروت دا جون دی دی نما خیتا او دا روستو چې کوم دی دی مړکیږي دی کی دا وبخي دا ټول شی ولټا کو میت نه دا دی هو کله میت په معنی د میت سر راځي فرشی کړه دی باندې دا دی یو ټکی وی نه په حاشیه د مقامات کې دا سیدین لکه بس بیا هغه معنی دا خطائی دا ځان پیه کله میت او میت نو یو بل معنی سره راځي اثرې مل میتو انا ليس الميت من مات فاستراح بموته انما الميت ميت الاحياء دا مړ نه دی چې مړ شو بس راحت یو مند مړ خو هغه چې په جندو کې مړی شو کې سکی صاحب نه دا مړ دی دا هی مطلب دار دی یو بل بده باندې استعمالي کی خوا. او پیغمبر باندې د میت اطلاق کول او د میت داسې بې ادبی نه ده انک میت او کفایت مفتی هم لیکلی دی لکه ها په درجو کې دنیا کې جون کې فرق دی نو التم جون کې فرق دی آخرت کې فرق دی برزخ کې فرق دی درجو کې فرق دی کنه انک میت و انه میتون ثم انک یوم القیامت یا یقینا تاسو د قیامت پر باندې عند ربکم د خپل رب مخ کې تختصمون بحثونه وکوي فمن اظلم ممن کذب علی الله چې ډیر خوشاله شم د چې سیفاری اول آیات وو افغانا بس نماز له خوشاله شي د خیره سره استام خوشاله کی اج ان به شلما کنو لسما او شلما او یشتما او دو یشتما او درشتو پینزه ورش ماشاءالله شپګه مشوره شو سبحان الله فمن اظلم زجر دی سوک دیر بی ظالم ممن دا چانا او بیا روری دا تسالونی دا دلتا کی دی زیبانی انقود راوڑے دی او دا اللہ میں ابن قیم سے بھی شیر دتا ہوا ما ستا بزل خوش آلش لو کانا حیین فی الزریح حیاته قبل الممات بغیر ما فرقانی کچرت رسول علیہ السلام قبر کی کم جن اغد دنیا د جن پشارمانی وی لو کان حین فی الزریح حیاتو قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ هذا سنت الرحمانی چی دا جن دینو بیا قبر کی نی آبی عدلت دنیا کی وی اتراو تحت الارض حجن ثم لا یفتیهمی بشرائع الایمانی نبی اسلام دا قبر کی جن دے دے او صحابو تر شریعت خودن نکے دیر مسلو کی غیرہ گیر شوی دی حل جاءکم اثرن بان الصحابہ ال جاءکم اثرن بان الصحابہ دا غلط راغست دی حل جاءکم اثرن بان اصحابہ دا دس دی حل جاءکم اثرن بان اصحابہ سألوه فتین وهو فی الاکفان دا چه تسا اثر کشتے چنی بیستام نخل صحابو تپوس کری وی وغا کفن کیولا فأجابهم بجواب حی ناقت ناتق فأتو اذن بالحق والبرحان او اغا دغوی منظور نگل سے وی کدا بی ادبی کنا چه پیغمبر پا بدن کی روح نمانی دا 33 گھنٹے چه نبی اسلام لا دفن شوی نو تاسو پکیم روح نمانی 33 گھنٹے بدن مبارک کی چه کل خاور کی دفن شوی تاسو قبر کی جن دے دی دا کم وقت چه دفن شوی لانو 33 گھنٹے لگی دلی وی خلافت تو خبر وا غسل ورکو خبر وا کفن و جنازہ وا انو وقت دیر لگی دلی نو تاسو بی ادب بیا الگ بیا دبیم کو فرد ډیر بیا دبیم کو فرد تاسو کا پیری یو به دبیم کا پیری لگا پری بیرشلی خو ابن الوقت ونه دین کلا کنه تایید کی کلا فیشت به دیوانی هی الله ترحمک نو انک میتون و انو میتون انک میتون و انو میتون ثم انکم بیا یقینن تاسو یوم القیامت د قیامت پر رضبانی عند ربکم تستسیمون درپ نزبانی تاسو بیو بل سر چھڑکوئی فمن اظلمو فسوک دے ظالم داغا چانا چی تڑی پا اللہ تعالی بانی دروگوئی پا اللہ تعالی بانی دروگوئی پا اللہ تعالی بانی وقت دو بسطقی اس جا آو نزبت دروگوئی کو رشتیاو تکل چرالو تا قرآن رشتیا دے پیغمبر رشتیا دے علیس فی جہنم مفل الکافرین آئینش پا جہنم کی زید پاتے کی دو پار دے کافرانو ولی ندے والذی جا بالصدقی اواغتن چرائیوڑو صدق محمد رسول اللہ او صدق صدے هادا یوم ینفع صادقینا صدق لا الہ الا اللہ دے کنا کریمہ دے شرخ دروغ دی کنا اواغتن چرائیوڑو رشتیا چی کریمہ توحید دا وصدق بیو دے تصدیقیو کو اغم رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی او بکر صدیق دے دارنگی مومنان دی اولائک هم المتقون دا کسان متقیان دی سبحان اللہ دا کسان سری متقیان دی او ابن جریر وی ارا غصوک چه توحید تا بلل کئی بس دا جا ابی صدق دی او در نبی اسلام رسالت تا بلل کئی دا جا ابی صدق دی او صدق بی ہی دی دا کسان دی متقیان دی دا ټول مناگانی سیدی خواب اولائک هم المتقون دا کسان متقیان دی او پرهیزګاران دی الله الله اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم دی پاره دی هغه چې غواړي د دې رب څخه لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې رب څخه چې ابو ای الله دې موت او ستر نصیب وکړي دا دا بدل د نیکانو چې لري کې الله تعالی د دینه ناکارا هغه مرونه چې دې کړی دی یعنی معافی کی ليكفر الله چدري کې الله تعالی رضينا اسوا الذي عملوا ناكار عامل چدي کړی دی او یعنی معافي کی او بدل ور کې دي ته اجر هم د اجر دی په ډېر احسن سردا چدي کوم کړی دی او دی په لسکا نه وای عليه الصلاه وكافر ابدا عین دي الله تعالی کافي خپل بندلارا بل چانه صلی الله واری عالم مناظره کولا معتزله وسره شاګرد وسره د ښه شاګرد خيخه په دي استاد روب را لی ورته وی استاد او شاګرد وی هو رو پر باندې را لې سره تا وای هغه ته علي صلی الله بکفي عبد چې دا و تو وی استاد لمبار شروع کوم نظر یو کړل علي صلی الله بکفي عبد او چې با ناکاره ملګری طالب ازلو وی علي صلی الله بکفي عبد خملګری خي علي صلی الله بکفي عبد او يخوفونك بالذين من دوني يريدي تا پاک اسانو باندې چې الله نه علاوه دیو مکه وټه کار بدر کی ګوره امن یو دلیل الله آسو چې الله تعالی ویلاری کی نچې ملنګانو دانه چې سړی وګینو چې واو ګره واو ګره شه خو دې خبرې کی په دې کې بده واره او چې سم طالبی راشل قران رحم الله وی او طالب یو ان وی چې ګوره باندې نو جمعات کې دا کمال خیر جمعات کې یو غټه چې دن اونا وا یې غالبې ټیم کې را لمه چې ګورم دې اوس اغه اونې لپاره جګړه ورغله لاسي تاوکړ دی راته وایي ما ټوخی وکړو څه کوې طالب وایي دا جیره اغلی دی وایي چې دغه دی زه چې دن د پیر بابا دغې ما ډوډۍ را کړې ما ته چې ډوډۍ نشته ختمه شوې ده وظیفه ختمه شوې ده وایي چې ډوډۍ را کړه کې نه نو ګورې دا ځمکه د باندې اړوم زه دغه چې د پیر بابا نسیم ما ته چې د آدم علیه السلام نسیم اوس ته برابر وم چې ګرم دی واده نو دا بده تا یری زره پیر بابا نسیم بلانکی بابا نسیم ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله اعوذ بالله تعالی بیداری کی فمالو من هاد نشته غل سو لار خود انگی اعوذ بالله تعالی ته ہدایت کی نشته غل سو کومرا کو انگی علی صلی اللہ بعزیز انتقام عین دے اللہ تعالی زور اور او بدلا غسن کی نو ولنا عزیز دے کنا دماغ کسے جواب بو کہ ولنا اللہ تعالی کافی دے کنا جواب بو کہ حجی ولا ان سالتم کتپو سو کی دے چا پیدا کر دس مرو نوز بکی خام خادی بوئے اللہ تعالیٰ او آیا افرائیتم ما تدون من دون اللہ خبر را گئیں افرائیتم خبر را گئیں داغو چتا سورا مزد کوئی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ کاللہ ارادو کی ما تد ضرر را سولو نو آیا دیل رکون کی دا ضرر دا اللہ تعالیٰ دی حل ہن کاشفات ذرریم دا زمیر دا مونس را رستا خیال لے نو عزا مونس وکا نا پیرا بائی شہید آبائی نو مونس په کیو کنه دلته شهید ابای دا پیر ابای پیر بابا سر دی غړ ده ودا غره خپ شوی و پیر بابا دورا جزو چې خپل پیر ابای هم نشو رضا کوله غدی غړ ده لغه پیر ابای دی غړ ده خبر دی داږي او دا غړ ده پیر بابا غړ ده پیر ابای دی غړ ده ودا خپ شوی و نو دا خپ شوی و دا واست نه وجدا رضا کړی ولک نو حاجت روا مشکل کو شان دی بای خبر ادا سیدا یاد ادا مؤنث ضمیر ذکر اوڑو چې مؤنث سن پی نازک تے کنا ضعیف تے کنا تو دا ضعف تے اشارہ دا ذکر ضمیر دا مؤنث راوڑی الا اناسا کی میں ویلو کہ دیتے میں نکتی ویر دی پائی گی یہ دونہ من دونی الا اناسا شاباس نو دا ہن نیرالو ہن او ارادنی بی رحمتن یا اللہ تعالی را دو کی ما ته رحمت را رسولو در رحمت را رسولو نو آیا دی دی بندون کی دا اللہ تعالی در رحمت نہ کنا ما یفتح اللہ الناس من رحمت للناس من رحمت فلا وما يمسك من بعد قل حسبي الله ويا کافی دی مال اللہ تعالی قل حسبي الله ما شاء الله قل حسبي الله خیمه علی توکل وتوکلون خاص پا اللہ تعالیٰ بار زان سپاری زان سپارون کیا دیرہ مزہ کئی پا زان سڑے نہ پوئی علیہ توکل و توکل مانا لگی بھائی کلمات مبارکوں او لفظی ترجمہ مقصد مطلب وصر پا کنور خبری علیہ توکل و توکل قل یا قوم عملو ویا اے قوم عمل کوئی علی مکانتکم اخپل طور طریقہ بانی شرک و فر او زا عمل کون کے میں بیان بکم فصوف تعلمون در دچ تاسو معلوم کی مئی اتی آسو چرا بشی وطا عذاب چرا سواب کی اغلرا او واقعی بشی پاگ بانے عذاب ہمیشہ ترغیب دے قرآن کریم طرف تا یقین منگرا لے گل لے تاتا یقین منگرا لے گل لے تاتا الکتاب دا کامل خط لناس دا پارا دا خلق دا پویا کولو بالحق پا حق سرا سوک چے پس سمسو پایدہ دا تدا سوک چے گمراسو نو یقینن دا گمرا کی کی سزائی دا پدبانی نی تا پدبانی زیموار تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی علی تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها وضاحت میں کر دیجئے مسئلے کمزے کی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بس دری خبری اور دا ایت لن حلقوم دری خبری یو دار چ الانفس دا جمع دا او معرب باللام دا تو اس الفاظ دو عموم نہ دا انبیاء تم شامل دا ٹھیک دا بھائی نہیں خبر اور موت پا ہر فرد بشر بانی ہر فرد بشر بانی وقود موت برحق ٹھیک شو بھائی او دا بشمول جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کل نفس ذائقۃ الموت اللہ یتوفی الانفس ورود دا موت په هر فرد بشر باندې بشمول جميع انبياء عليهم السلام برحق. یو دویم دا چې تا قیام قیامت تا قائمیدو دا قیامت پوری دا روحون دی بدنون تا عادتا نوپس کی خیر قیادتا نا دی سورت بقرہ کی تا واقعات ویلیو حضیر علیہ السلام بن اسرائیلو آمڑے خو عادتا دا نا روپس کی عادتا دا کلب روپس کی گی قیامت پر ازبانی ویدن نفوس زوب بجت دلتر معلومی کی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت فیمسک اللتی قضا دریم خبره چې روح نه راپس کیږي نو اوریدل کار د روح ته یعنی دا اوریدل روح کې اوریدل ته بدن ته راځي نه نو دا دلته چې کوم بدن نه پراته دي کغه د انبیار اسلام دي کته غیر انبیار اسلام دي دې اوریدل نه کوي لکه چې اوریدل د روح کار دی هغه دلته شته دی هغه جنته نه کیږي دا ردی آیتونه نو معلومه درې وړه خبره فیمسک اللتی قضا علیها الموت دریم خبره چې روحونه قیامت ته پورې ناراضي نو اوریدل روح د روح کار دي ته صورت روم کې وې دا کې ویلې وا په مسله سمه متا کی اوریدل کار د چا دي د روح ته او روحونه دلته بدنونو کې شته دینا نو دینا وري شبیر احمد اسماعیل رحمت الله علیه لیکری دي اصل میں میت کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا دی دی دڑ دڑ سرا میری سر رحمت اللہ علیہ ذکر کے ویو گورا دی وتا دڑ وے دا دڑ نو چن دا ہو شبیر احمد زوری سی چوی کدا بیا د بی نو خوغم بیا د بی کردا بیا او د دی مانا ډی رخ کولی بابا کردا بابا چلاسی بابا اوس شوی دی بیت اللہ چاہتا پوس کر دے آلتا جو بیان چھوڑو کر دے التحریر الانیق عند البیت العتیق دا اللہ پیدا کی التحریر الانیق عند البیت العتیق زبردست لکل پخوا دے بیت اللہ کی العتیق چھ پخوانے دے مانا کی اللہ یطوف الانفس اللہ تعالی اخلی روحنا په وخت د موت د بدنونو د دې روحونو کې هند موت ابدانها بدن چې کله مړ کیږي نو الله تعالی ته ساونه اخلی ملائکه اخلی په حکم د الله اخلی کنه ولتی اغه نفسنا اغه روحنا راجح حداده چې نفس او روح یو شی دی اغا نفسنا اغا روحنا لم تمت چه داغی بدنونا نمری اللہ پہ پیسل نی کری نفی منامیا اغا ام اللہ تعالی اخلی پی منامیا پا خود کی دو پا خوب ددی بدنونا کی پا خوب ددی سکی ٹھیک دا جی چه بدن ندیشی خوب کیم اغا روحنا تی اخلی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اسا اسار کی اللہ تعالی آغا چې الله تعالی ولدی بدن باندې د مرګ فیصله کړی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ سار چې خلک راپاجې یره کاکا دی ګارو رمټ دشو بس سار راپاجې مړ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى وَرَادِيكِ الله تعالی غنور راپاجې تاسو کنه مودل نه دی پښمانه مرګ اه ها تم لمې ورسل اخرى او دی بیا دل تدی بدنونو کی الى اجل مسمن د د مرګ یو نیټه د تراغي پوری الله تعالی دا روح د بدن ته چې دا راولي دالی کی روزانه رالی دا مانه ډیر خولې دا تفسیرونه به وګوري دا به تاسو راشي دا مخ کی په وخت د موت د ابدانو کې دغه ټکی مې د تلو بابا وي یو بل مانم ډیر مزدارا مفسرینو کړی دا نم یو طریقی سرو لگو یو طریقی سرو بس خوب کیا دسی اودا پاتی شی و بس هم مڑی او دام دا چه اللہ تعالی روحون قبض کئی پا وقت دا موت دا بدنونو کی نو دغه روحونه چې بدن باندې د موت فیصله شوی کنه دا الله تعالی اشاره یا جنتون ته یا علین ته یا سجن ته دا ناراضی او دا کم چې د موت په وخت کې نه د اود کېدو په وخت کې سره پیغه راځي په نه فیجی چې مرشه کنه نو فهم سکو لتی قضاها فهم سکو لتی قضا علیه الموت مفسرین لیکي لا يردها الى البدن بدن ته نه واپس کوي فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى اغه چې بدن سره کو د شیو او نفس ته سره شیو نفسونه اغه الله تعالی راوړي کی بدنونو ته را پاسې کنه اوس به دا فيمسكو دبلې طریقې سره لګاو پی پی افجی پر معلوم شو پر معلوم شو هاجی اغه مخکې داوا کنه چې مر په وخت کې الله تعالی اوونه اخلي او د کېدو په وخت کې مو اخلي دا چې کوم ادشن هغه سره می بیو لگاو چې د باندې الله تعالی د مرګ په سره کړي نه روح حالت پاتې کی او کني راوی دی کی وتا او دا رستو توجی کی دادا چې د مرګ په وخت کې هم ساونه اخلي او د کیدو په وخت کې هم خو د مرګ په وخت کې واغ ستري شي په يم سکو هغه نه راپری دی قیامت پر در واپس کیږي او دا کم چې د مرګ په وخت کې نه دغه ستري هغه واپس کیږي د بدن ته د بدن را پاسي اوس په پیش وی دي اوس په خواځه کله بل طریقې سره چې خبره نه راغلی دین تر ما ته وای نه راځي وام نو کاریم پدې اوس به وي او ډېری حوالې دي پدې باندې تفسیرونو او فسرینو اغه حدیث بس تیا دي کنه بخاری شریف چې اوده شي کنه او خود ابن عباس قول فيمسك الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء او د بخاری شریف حدیث دی بسمك وضعت جنبي وبك ارفعه دعاء ده بسمك وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ده حديث تاني باي دارجي الحديث بس تيادي شهداء تجي الله تعالى اوغاري الله ارسل ذاكر دي اوغاري اوغاري شبيشتي نوي بريدي ونريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا كي نقتل في سبيلك مره اخرى دي بيشي دا صحیح حدیث دی موتا مماری کشته دی دا صحیح حدیث دی تاسو ما ویلو پدا کی او یاسو پدا کی په نصر مرجان کی په ولا تقول لمن يقتل بن راغست دی ولا تقول لمن يقتل بن راغست دی دارنګ ورو هغه حدیث چې د ائمو په اتفاق دی نسمت المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنه د مؤمن روح چې دی دا یو مرغۍ کیږي او سړیږي د جنت په اونو کې نسمت المؤمن مالک کې دی نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه نبي الله پس کې دی بدن ته کله چې دا بدن پورته کوي مدارک پدې یو جمله لیکل لري قیمتي تطوع ما واخه به شي دا چې بدل خوشي ما سره یو جلد 1045 صفحه کې في منامها اي يتوفى حين تنام الله تعالی سو ناخدي کله چې دا بدن نو دکیږي تشبيها للنائمين بالموتى الله تعالی د اودو تشبيه ورکی د مړو سره اود چی یا اوري اني تصرف کوي تمیز کوي اغوي حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما ان الموتى كذلك لك سنگ چ دا مړه تمیز دا جتا اودو تمیز نشي کوله او ريدل قتل نشي کوله تصرف نشي کوله مړه هم دغه سي دي ا دې هم دغه سي دي مړه هم تصرف نشي کوله ليدل قتل تمیز نشي کوله دا خو مدارک ته حنفي دي حنفي خوځي ما دي دې باندې کنو دي مواريه اي يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين بالموتى حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما ان الموتى كذلك 1039 صفحه يو جلدي مدارك بين جلدي مشتي دا يو جلدي كوام دري جلدي مشتي دا بدي بارو ورانو صفحه بدي غرا بلي البته دا یو خبره واوري، سوال او جواب د پاره کنیکشن قائمېدل هغه ته حياتي معنوي وي، اتصالي معنوي وي. یادار چې سوال او جواب په وخت کې دی بدن تاغر اتلو پاسی کینی سوال جواب شي بیا ختم دی باندې علماء قول کړی د پاره تقریب ال اذهان، تقریب ال اذهان نص پدی باندې ورود یا صحیح نص کیږي نه هغه به نشته زیاب باندې خصابیتی کی نه زیاب باندې خصابیتی کی نه نو سوال او جواب بر حق هغه باندې به قول کای برزخی خبری دی روح سرم دے بدن سرم بس مونگا پو کیفیت کین مشغولہ کیو اللہ تا پتا رہا سنے خبری بس اغاو مبہم رہ دی روح لب تنعم دے انبیاء لخد تنعم نور لچال تنعم دے او چال تعلم دے کفار اللہ یا اوسات اللہ اسی خلق بشک و شبھو کی ما چوا تی ہے تو انتاو گورا کنا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نور بدی جن تفسیرونه بیا وګوره خروري تفسیرونه وګوره دمو کتابونه وګوره دای پوری د تعالی باسته راي رشید لگا ام اتخذوا من دون الله ايادين يريد الله تعالی نه علاوه او دا انزم باب وره دریم باب وره شروع شخه پدې کې پینځم دلیل عقلی وو بیان اسکی رد شفاعت قهریه دې اوس ګور وتا رد شفاعت قهریه بیا دلیل وحید شپږ سوال اخ کی زجر به اعراض علی توحید 45 کی او نور زواجر به یو 53 کی بیا دلیل عقلی دې 350 کی دلیل عقلی دې ام اتخذوا من دون الله شفاعه ایدین ولید الله نه علاوه نور سفارشیان قل تو او لو کانوا ایادی به تاسو سفارشیان نسی حال دا چې دی لا یو کو نشین مالکان د سیسز ندی او نو عقل نکار نه پویږي وای خاص الله تعالی لرا اختیار د شفاعت ته ټول لو ملک السماواتی خاص دی الله تعالی ربا چې د اسمانو زب کولا سم مهله ترجون وای ذا ذکر الله کله چې یاد کړی الله تعالی کې واځ دمت اوس راځه بکړو جی دا یو ته مت اوس راځه بکړو چې جګړه د مشرکانو د کافرانو د پیغمبرانو سره په توحید کې وا او په قیامت کې پورته کېدوږي وحده وحده دی آیت د بوري اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده اذا ذکر الله وحده کله چې یاد کړی الله تعالی کې واجب په نفرت کې شي په دشمنی کې شي تنگ شي زنه دا کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې چې توحید بیان کې دی رات تاویږي او چې کله بیا ذکر کوږي اګه ذکر کوي کېږي هغه کسان چې د الله نه علاوه دي توحید کرامات او دغه کنا دی خوشاله خوشاله دا مولای سمنه کوړی رحمتې واڑی رحمت ہے ادا بل دے رغبل کا رشتے اولیاء پسی لگی آئی امام علوسی رحمت اللہ دی زیگی دی زیگی ویو سڑی چی دنو مڑا توازونا کل امام اتووی یا فلان یا فلان یا اللہ وایا اللہ وی پا انی قریب اجیب دعوت دا دا دانے وی غصہ شو سڑی غصہ شو وی بیا ما تو رسید لو یو رات رات یو تن نتوی چی اغیس تا بارکی وی چی فلان منکرون الاولیاء الوسی خوریا نمانی بیاوی ویو سمیعتو بعضهم دا بعضو نماؤری دلی یقولو الولیو اسرع اجابت من اللہ چی ولی چی دیکن دے سوال ذر قبر ای اللہ دور نقبل ای اللہ غنی دے او دے ذر قبل ای استغفراللہ ولا یحظو باللہ وی دامی دا اولی دلی دیو ای یقینو کا اسم دا یوسف خان دا شربانو قیسی کواک ہے او دو دونه څوک هغه کبه ډیره واسري دا فلانه فلانه خوشاله خلک او چې کوم قصو ولا ملایکنه بس هي تخلقو خوشاله خو چې دا نور نو ير قوت کیږي لگا دا او موحد چې خوشاله وي نن ډېر خواندو کوي ډېر خې نقطې وي دا دی دا ګره اذا ذکر الله وحده وش ما ذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دوني اذا يستبشرون او تاسو دا چې دې کنه اکثر اپس جان دي تاریخ جان دي خو ان شاء الله الله پزر گرم شو شو داخله کو زمون داوري هو زم خلک لګولي او پس دا کې لګولي په بازار کې لګولي ټټور تر راځه مای په دکانونو کې لګولي او پر رښو کې لګولي او تاسو ته ما ولا یا پیخه کړو وګا ها سموګ ما دوه ټوټه شوانو یو د حضرت یو نستونی تننوتا بلا بل نستونی تننوتا خلک دا جاړي دا بډایګاری وزر جاړي خوشالي وته اذا ذکر الله وحده اشمعت قروب الذين نسبو مې ټوټې کې دل خوشته خدا دو ټوټې شو یو نستونی دبل داسې په کم ځای کې دل دا موږ ونری دو اذا ذکر الله وحده اشمعت قروب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذکر الذين من دون ذلك يستبشرون قل اللهم هو اي الله اي پیدا كون کې داس مونږ تم کو اے پویا پپټو پخکارو باندې انت تحکمو تو فیصله کوي خپل دخل بندګانو کې فيما كانوا فيه يختلفون الله انت تحکمو فيما كانوا فيه يختلفون پاز کې دې په اختلاف کین انت تحکمو فيما كانوا فيه يختلفون ندا وس پټ راو باسي کنه اهدني في مختلف في من الحق اهدني في مختلف في من الحق الله تعالی د حق مبارک چې کوم اختلاف کیږي نو ماته پکې سوکا هدایت وکا اللهم دا ندا دا کنا نو مقصود من ندا مقصود من اخت زری اهدنی فی مختلف فی من الحق لگا څنګه اے فهد الله الذين امنوا لمختلف فی من الحق باذنی و یادی من شاء الله صراط مستقیم سوره بقره کې ډیر شوی دا بدل تر سی اوسره و لګے حدیث پاک را دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا ابو سلمہ سے تپوسو کو بما کان یفتح رسول اللہ صلاۃ باللیل ای بیس نماز رشپی را پاسے دو موز بجی شروع کونو مخ کی بکم دعا ویلا اگی وتو ادا بے اللهم رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهادة انت تحكم بعبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم سورہ دعا دی بس آسان دی اللهم رب جبرئیل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تقول أنت تحكم يا دولي ساندي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا دولي ساندي مرد أسانك لا دي آيات تقول دقا سوتك وسر سواك أسانة إيه اللهم درهم ذلك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرافيل فاطر السماوات عليه السلام فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك تكسر كده فيما كانوا فيه يختلفون من الحق بإذنك بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولو أن للذين ظلموا کچرت بالفرض یقینا د پاره دا غزانو چې مشرکان دي شي سچري په ځمکه کې رټول او د دې غوندي وسره نور لفتدو بینو خامخا دی بلکې ورګې دي لرا د بد عذاب د قیامت پر ځباري خدا وسره لګا قبول با ما تقبل منهم ما تقبل وبدالهم خکار بشیدی تبین الله اذا الله انا اغا چې دی بنا ګمان نکاو بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل شته کنه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اغاچ دی پی گمان نکاو و بدالم سیاتو ما کسبو او کارا بچی دی تصداغانی داغی چی دی کم کردی و حاق بیم او چاپیر بچی دی ما کارو بیستا جون اغاچ دی پر اٹھوکی کولی فا ایدا مستن انسان زورن کلچ ورچی انسان تس تکلیف بلی منگ لرا بیا کلچ منگا ورکو دتا نعمت دی پی بدلکی دخل طرفنا قال دیو انما او تیتو علالم داخل اگر شیدی ما تزما دون اردو وجنا صورت قصص کی میں توضاحت کرو الله وینا دا خو امتحان دی لیکن زیاد دین نه پویږي الله چې مالداری درکړه به دې کې امتحان دی غجی او بالکل امتحان دی انما اموالکم اولادکم فتنه یی جی چې بس دغه پکې دغه شین په خپل به دغه شی به ایتل په خپل راځي دې ته مخیتا یو ځل چې لین برابر شو کنه بس په لګي قد قال الذين دا خبر خو قارون کړي وا یقینا ویله ودی لا هغه سانو چې مخکې ورته نه ته چلې ورنن وته کنه پس مکه په خاصت نبی او بدار الارض دا نه چې مونږ پس مکه نن باسه لا نه هغه مونږ پس مکه نن باسه فما اغنانهم فما اغن سترې باندې ورته ما لاګي کا هغه مونږ پس مکه نن باسو کنه زب کوم غلب دو بر کنه باسه لا هغه پس مکه نن باسو مطلب دا دی دا آیت کریمه غلطه معنا وکي کنه فما اغنانهم ما كانوا يكسبون نو پیدا ورنکړه دایتا دفنکړه داینا اغا امرونو چې لیکم کواله اورسیدل دایتا اورسیدیتا سزاګانی دا امرونو چې لیکم کړی وي او هغه سان چې مشرکان دي ندی اوسنو مکه والو نه درته چوبر سریته سزاګانی دا چې لیکم کوي لا تتک تک وما هو بموجزین او نری دی کمزوری کون کی اللہ تعالی لرا ٹک ٹک مکو یارا دلیل عقلی دی اولم یعلمو آیا دین کوئی گی ان ما او کنا مومن گل سیب نوی موٹر بیت گاڑی خطر لی گاڑی براولا موٹر بیت گاڑی خطر لی گاڑی براولا ما ام گاڑی خیجول لنو گاڑی براولا اولم یعلمو آیا دین کوئی گی ان اللہ جبیشک اللہ تعالی یا بس دس اخوال قرآن تیاد دی آیتون سر ہوئی نمبری موئی آوی کلپ کا اسے کلپ کا کلپ دس اخوال تیاد دی پا یاد دی جائی آو کلپ کا ہوئی کلپ کا زن پیغم دغه مفارشان مز خبر دی بوئی چی کلپ کا میچ دا کلپ پا کلا چی کلپ کو بخز سر تا چاو یکینو کا واولم یعلم ان اللہ ایا دین پوږي چې بشک الله تعالی فراخ کوي رزق چارج د الله اراده وشي ويقدروا تنگي ان في ذلك لآيات للقوم دلوي بیان کی دلائل دې پر دا قوم مؤمنو چې ایمان راوړي تخیل لي صوبا بلل دري صوبا بلل اوسر ورم باب دې پدي کی ترغيب دې توحيد تا 53 ترغيب دې قران تا 55 د پد عذرونو دا عذرونو له ختمي شپک 55 او تخویف و بشارت دی او وم دلیل عقلی دی او اتم دلیل عقلی دی دو شپیت دری شپیت کی او دلیل وحی دی سنور شپیت کی او دعوت سورت تبیا دعوت سورت شپک شپیت کی دعوت سورت دا قل وایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چی اللہ تعالی وی اے بندگانو می آغا چه زیادتیم کرده پخپلو زانونو شرک کرده گناونا لا تقنطو من رحمت اللہ سورہ خستہ خطاب دیجی اللہ در رحمت نمنا امیده کی گئی تاستا واقع ہما بیلیو کنا جی عمر رضی اللہ عنہ غلام توی تپوسو کا شپی صحابہ پڑاو چول لے ایتون تپوسو نکی دیو بلنا کم یو آیات دیر چه دینا آغا لوی دے سورت آیت الکرسی کم یو ډیر جامع دی ان الله یامر بالعدل کم یو ډیر دی امید والا دی ودا وی قسم په الله چې مسعود درګه موجود دی دا جوبره دی مسعود دی قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا دنیا کې الله شرک او کفر ما کوي کنه ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله دې موته سمات کی بھائی مناجات د توه ما زبردست مناجات دي بکری موتی کی مقتل جلد اول صفحه 67 یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن آها یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوك اعظم ری سو پیو بیو جی بلی دی اللہ زمان شیرون را کی جاو دو بیو آمان دیکھا میں شرپی سے جو کر دے کنے یارا عمری اگر چی موار دنو بس کار میں برابر کر دے خو تا تیوام بیا سنگا میں ہوئی یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بی ان عفوك اعظم ٹھیک دا جی اے زمان ربا اگر چه زما گناونه غړیر زیات دي ان عظمت ذنوبی کثرتن خو فلقد علمت بان عفوك اعظم پدیم پویما ای اوس مازین ګرځې روان شروع شو قبل دې روان الله فلقد علمت بان عف دما اختی والی له روړو بری والی له دا غدل ته پکار را لې فلقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن کتان با تم صرف محسن ساتھی فمن الذی یدعو و یرجو المجرم اے شیر دیکھا نا چتا تا نہ جاڑن نو بل چاتا او جاڑو چتا نو غاڑو نو بل چانو جاڑن دا ډیر ما بل خلگی ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یدعو و یرجو المجرم ادعو کا ربی کما امرت تضرعا اللہ تا تا فریاد کوم لگا تا چی پاج زیبانے حکم کرے دیں فاذا رددت یدی فمن ذا یرحمو لکت زمان لا سرس وپس کی سوک بربان رحم کہیں مالی الیک وسیلتن الا الرجا وسیلہ نشت سوا دین چستان تم ساتم بجمیل عفکا اللہ استان تم ساتم جتو ما تمافی کہیو او ثم انی مسلم زم مسلمان ام داخل اسلام عام دته وسیله کوم اور ونو ليله القدر او پای کی دعا دا عائشه رضی الله تعالی عنها تداویل شوی دا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا دا شنو مزار دي هر مزار دي کنه نو قائد محترم سیف صفتیس تنیر الجنان جلد اول کی شیخ القران رحم الله طبقات المفسرین نا دا سہیلی سیف اشعار نقل گئی یا مئی وڑا کپی یا من یرا وڑکا بی یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو مرالا رازا انت المعد لکل ما یتوقعو رازا وے یا من یرا ما فی الزمیر پریدت یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى في الشدائد كلها يا من اليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن امن فان الخير عندك اجمع مالي سوى فقري اليك وسيله فبافتقاري اليك فقري ادفع مالي سوى قرعي لبابك حيله ولئن رددت فاي باب اقرا فيش بيجي اے اغازات چې زل خبري اورین او او چې سو توقع دن داغي تیارون کېته یو اے اغازات چې په شدایدو کې ستانه امید کې دي شي اے اغازات چې تاسو فریاد کول کیږي اے اغازات چې د رزق خزاني دی په کون په کلمه کې دي احسان او خیر ټول تاسو سره دي او زما خو فقر تاسو وسیله ده او خپل دا فقر تاسو چې دغه په خپل اے دا خپل احتیاج تاسو وړاندې کوم خپل فقر د پکوما او زما سیوا د ستا دروازې د ټنګولو نه استاد دروازې د ټنګول نه ما تبله وسیله نشته دي الله کته ما واپس کی نزب د چا دروازه بیا ټکوما تیر خسته دي سہیلی سی بشار دي سہیلی سی اشعار دي اچھا بھائی تا اس را نو بس تا ثواب حاصل شو ورنہ ما ته زي معلوم شي دبل دي کمشته لګا ا بھائی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغوم چې دنه مناجات تي رشید البیان صفحه 56 رشید البیان میں قتل لجی اگی کی ذکر دی الہی کم رکبت علی الخطایا فہب لی توبتا قبل المنایا ندمت ندامتا ارجو الیکا ستغفر زلتی یا من برایا الہی ما عصیتک من عناد ولیکن شقوتی بلغت مناها صرفت العمر فی لہو ولعب فآہا ثم آہا ثم آہا احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزو کنی صلاحا. امام ابو حنیفہ سے بشار دیجی او امام شافعی سے میم نکل کر دی اغم رشید البیان صفحہ 56 الہی عبدک العاصی اتاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا الہی لا الہ سواکا فرحم علام اللہ رحیم لہو سواکا وجاءک ثانیا یرجو رضاکا وجاءک ثانیا یرجو رضاکا تجاوز عن ضعیف قد جفاکا فان تغفر فانت لذاکا اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا فان اکو یا مہیمن قد عصا کا فلم اسجد لمعبود سوا کا ستانه بل چاته سجده نه دکړې بس دکې وجه ماپ کا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله الله دې موتا سو ماپ کی بھائی راکا بھائی راکا بھائی زخپل مناجات او مالک لی مناجات او تشکر دا نن خو پین سمو روزه سوال سمو روزه دا سوال لسمو روزه دا کنه پرون دو عمرې خبر چراله نه دا تورنګلې پکې بیا چي دي ماشاءالله د فضل ستا مولا چې کړو دي مون اهل قران شفري سیم نقص کولې شي غته دي جات دي ګوره دا کدا فن ستا دي د فضل ستا مولا چې کړو دي مون اهل قران کړو جوړ دي امتیان بیا د نبی اخر زمان توحید رسالت مز زکات روزه د رمضان ارکان د دین اسلام دی زماروره مسلمان بیا حج د بیت الله دی ګوره فرض زماروره خرچه چې سوک لري د تلو راتلو تر خپل کورا ایمن مرستتا ایلی سبیلا ملا گول لجی بیا حج د بیت الله دی ګوره فرض زماروره خرچه چې سوک لري د تلو راتلو تر خپل کورا نن روز د خالی او دول سمد رمضان دے کال پینز سولیخ او سوار لسو اے جانان شمسی حساب چی واخلی تے اسمار تے اے زڑ گیا دے کال سلی رشتم او 2000 اے گلا لیا راغل ملاقات لے غمی رور مفتی منحاج عادتی دے داخلے ور پسر کلی رب تاج خبر کرم پیو زیری حوزی پا میدر ٹو پائی چی غواڑی رور احسان پاسپورٹ بابا نا دے کا پائی چې بابا پاسپورت نه کاپای دا غواړي چرولېګا احسان می د بونیر شو ملاقات بیا په جوالو عمرې لزو مفتی سه لبه حد شو خوشاله احسان سره احسان وکړي مالک د احسان احسان غوستا احسان دی رب دی ورکړي جنتان نو شریف حسین شریف خو دې بندا عجز ناتوانو معافي در نه دی غواړي اے رحیم اے رحمان او دا ځان می غائب کړي ذکر چې اے الله تعالی ته مخامخ کې دې نشم ګونانګارم معافي درنه دی غواړي اے رحیم اے رحمان ځان غائب کړي ها مې لیکري دي دا درې نیمه بجې وشپا اے مولا اے مولا اے مولا تلک عشر دن کاملہ الله دې موت اسو معاف کی وای قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم ابائی ہو گیا سیدی صاحب جی نقص ہو گیا نشتے دے بس دا تاریشی بھی دا وقت کے جی بھائی جی ماشاءاللہ دا دیر خوان کے جو انیبو الی ربکم اسا کتا ہو رہی تا بھی گا جی لڑا پر بھی ادا کارو لگا و انیبو الی ربکم وپشی رجوع کی اخبر ربتا و اسلیمو لہم تابیش اللہ تعالیٰ تا من قبل این یاتی اکم تحصیل دعا غوارم بھائی اسم دل غوارم بدلو مو اللہ ری تحصیل بوزی بھائی بار بار اما دیم اللہ بوزی یو ظلنو پا ظلونو ظلونو خوا ظلوم نیخی گی بھائی وانیبو الی ربکم سشو دا د دې خوراکې تللا پیګه مې دې ته ویل غواړم نو وای دا د خور تلل یو وختي بیا موږ را شپې سي دي په 2016 کې ورولې انو هغه وخت کې د دې ټلیفون یې ساتم کو ما خور زی انو بس ما وی امید در ابنه د الله رما چې حج عمرې لب ورزما ارمان ارمان چې आवाज واورم چې د میقات نه کلا واورم چې د حبیب دیار دی مخیل راضی نه الله الله پیدا کړ مینا بیا به ما زیوی په حرم کې نب تیریږي د غم کې وی خوشالي بک هر څومره وی غمونه په غپې ماړو د ظلمي دي حالونه د صرف ځان خبره نکړم ربا د هر مؤمن پکې نصیب کړي ربا خاص کر زما اهل او عیال چې شي کامیاب پدی وصال دوستان احباب نکړه کامیاب دنیا او عقبې نکړه خراب ابو عمر کړي ربا سوال چې قبول کړه ټول اعمال عمر صحت کې برکت غواړي او رب اخر کې مغفرت غواړي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه ان الله یغفر الذنوب جميعا ما ته پته نو چې اخر کې بګی دی انه هو الغفور الرحیم دا بګی اے عمر صحت کې برکت غواړي او رب اخر کې مغفرت غواړي دا په 2016 8 دسمبر 2016 او د زیارت رضوا نهم د ربیع الاول سبحان الله نهم دربیو الاول او ناشنا خبره به اوس زین ترالا نهم دربیو الاول داد پیدائش د دا محمد رسول الله کال دی ترجیح پدی دا نهم دربیو الاول نو ربیع تصر لیو محمد رسول الله چې دنیا ترال سپر لیو نو دام په دغه وخت سپر لیو نو داس پر لیس پر لیس د نزدې کې دې سپر لی خبره وکړه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم دا الله پاک دا ملک را کړ دا بھائی دې شي چې دا نو کوي ول اوس په تاسو اوس په تو کړل چې دا نهم دربیو تحقیق دار چې نهم دربیو الاول دولسم دربیو الاول نهم دربیو الاول پدی رسول اللہ دنیا تراغلے دی صلی اللہ علیہ وسلم سپر لے ہو کنا بھائی اول سپر لے دی بھائی پسی ثانی سپر لے دی انہو والغفور الرحیم وانیبو الی ربکم رجوع کے اخبر ربتا وپس شیخ پر ربتا انیبو ما معطوب دار محذوب ته استغفر الله وانيب الله نه بخنه واړي او رجوع کي الله تعالی ته انيب احاديث په دې باندې زیات تيخه اډيره حديث نور مشته لګا اچھا بھائی واسلمو لو تابعدار شي الله تعالی ته مخکره دنه چې راځي تاسو عذاب ثم لا تنصر به تاسو امداد وکړي شي وتبو احسن روانو سيږي د ډير خستا یعنی هغه پس چې تاسو تر علي غرشه تر په درف تاسو نه مخکره دنه چې راځي تاسو عذاب ناصافه او تاسو باندې پويږي الله وي انيبو ما ترجو کوي ان تقول نفس چې سبا داو نو یوتن چې افسوس پاره باندې چې ما کوتاهي کړی و فی جنب اللہ پا حق دا اللہ تعالیٰ کی او یقنن زوما لمن الساخن خام خادم اسخری کو انکونا دا قرآن تا گف کاری دو یا داسو کو نوائی چلو ان اللہ دانی کچھتا اللہ تعالیٰ ماتا ہدایت کڑے وی اللہ تعالیٰ ماتا سکڑے وی ہدایت کڑے وی او میں نزی خبر کڑے وی کنا خبر کڑے وی نزبہ وی دا متقیان اللہ ما خبر کڑے خبر کې چې انيبو ما کتاب درو لګ او تقولا یادایو نفسونه وی حینت عذرونه ختمه کنه جی کتاب ولې دالې غلې دي عذرونه ختموم تاسو ته مې د انابت حکم ورې کړ دي عذرونه ختموم بیا سبا داسو کو نو وی حینت العذاب کله چې وی ني عذاب یو نفس لو ان ندی کرتن کمال دوباره تک به دنیا تا زب شوی د اخلاص کون کو نه زجر موریزین تا دا سه موای کان تاسو ما کتاب درلې غلو بلا بشکا قد جاءت کا یقینا تا تراغل زمایتنا فكذبت بیا تا دغی تکذیب کړو پجبی واستكبرتا پجوارحو وكنت من الكافرين پزلو پجبدی تکذیب کړو پجوارحو دی استکبار کړو اوی تر کافرانو پزل کی تا ته خوایته درغلو بل استاسم بل کانشته درسونه دی درسونه دی استغفر الله ويوم القيامه الله اذا قامت بالباني ترى الذين كذبوا على الله اني بتا کا سان چ دروغی په الله تعالی باندې مخونه بدی تک توري الله دې موږ تاسو ته وسادي خان ايان د په جهنم کې زائد پاتې کیرو تکبر کوو وينجي الله الذين اتقوا او بچبکی الله تعالی موحدين بمفازتهم په سبب د کامیابی د دې په مسله توحید باندې موحدین با الله تعالی بچکی په سبب د کامیابی د دې په مسله توحید دې په مسله توحید کامیاب شیو د دې پوجا الله تعالی بچکی اللہ دی موتا سو وہی بچ کی خان ہاں ادھر خبر معنا زاد المسیر کر دجی بچ بکی اللہ تعالی کا سان چزان شک نہ ساتلو پس سبب د کامیابی دو د دی په مسله توحید بانی دی به الله د عذاب نہ بچ کی نہ برسی دی عذاب او نہ بد دی غم جنی کی تفسیر عثمانی او معنا کړ دا غرتو کما تیر خبر دجی تشریح ما کړی دا ہاں دادا اور ما تو گور بے رستوری کی بچ بکی اللہ تعالی یریدن کو لرا فزائد بچاؤ داغی کی آو جی اور ماشاءاللہ اگر تشویر اگر دیکھ اللہ جانتا بچ بکی اللہ تعالی چاہ لرا وہ ہے کنا یریدن کو لرا فزائد بچاؤ زائد بچاؤ سری جنت تے کنا نو چی زائد بچاؤ تو رسی دی جنت تا یریدن کی بوترسی موحدن بوترسی نو زید بچاو دے کنا چې جنت تورسی دغه زید بچاو دے هلته بیا عذابونه نشته عذابونه په جهنم کې دی کنا تیر خپل معنا دی جی بچ پکې الله تعالی یریدن کو در په زید بچاو چې هغه جنت ته او جنت خدای دې رحمت ته هغه زید بچاو دے جهنم زید عذابونه دی کنا تیر خپل مطلب دی جی نه برسی دي تاسو تکلیف انو بدی غم جنشی اللہ و خالق کل شی اللہ تعالی پیدا کون کے دار سید دی او دا اللہ پر سبانی زی موار دی خاص دغه اللہ لره چابیان د اسمانو نو دزمکو دی اګه سان چې کفر کی بیتون د اللہ تعالی دا گسان اومدی دی تاوانیان قل اف غیر الله بس دا اخرنه باب دی او پدی کی بھائی تخویف ته او بشارت تفصیلا اخر کی داور توحید دا قل اف غیر الله اوایا اف غیر الله کافرانو نبی اسلام ته وی په زمون دي وسرم په کې عبادت کا وکانا د پلار نیک دین دی دا په کې وسرم کلا کلا کاوا نو قل اف غیر الله دا راغي جواب دی او تاسو تمامه قدر الله حق قدره ری وضاحت نن وکو ما وصف الله حق توصیفی ما عظم الله حق تعظیمی ما عرف الله حق معرفته اوس به تاونه وی قل اف غیر الله تامرونی او آیا ای عبید الله تعالی تاسو ما ته حکم کوي اعبدو چه عبادت کوم ایو الجاهل ای جاهلانو معلومه ده شولا چې غیر الله عبادت کول جهل له سموي بس یو ټک میو کړ ولقد اوحي اليك یقینا وہی کڑے شے دیتا تا او آگسانو تکڑے شے وہ جستان مکی دی شے دی لین اشرک تک تا شرکو کو تو خامخا برباب دی شستا عمل او خامخا شربت تب شید تاوانیانو نا ولو اشرکو لحبطانهم ما کانو یعملون کنا سورت انعام 88 اتا تیا نندی ہوئی وے نلوری تا تاوان مانگوری تی چے دا انبیو عمل پا شرک بربادی گیالان کی غین گنون ننکی گی تلا چشے تا دا کم بڑھ لرگے مطلب دا دے بل اللہ فعبد بلکہ دیکھ کہ اللہ تعالی عبادت کوا او شد شکر کو ان کو نا دیتا تعریض ہوئی خجی تعریض انتو خاطب شخصا ولم ترد خطابہو لئن اشرکت نبی اسلام خوشیر نہ کہو انتو خاطب شخصا ولم ترد خطابہو ما قدر اللہ حق قدری والارض جمین قبضتو زمکہ ٹول بد اللہ تعالی پا قبضہ کی دی قیامت پر ازمانی اللہ پا موٹی کی بھئی کمائی دی کو بشانی او اسمانون مطویاتن دا بچ دن راغنوی اللہ په خلاص کی کمای دی کو بشانی اشرف الیتان رحمت اللہ علیہ لیکلی دی وی کور والا رتا ہوئی چی خیلاص پا نسبت سرگست تقوی بھی کنا معلومی کی چی دا اسمانون تنگول تی دن دا دیر قوت واری زکر بی امینی ہی را دی خزی نیدان رو تیادا کردی دا خبر پیر شوئی خیلاص پا نسبت سرگست تقوی ندی نو اسمانون خواب کول چی دی دا قوی دی پا نسبت سرزمکو تا خیستا نکتا دا گنا دا سی غنی وی وقتی ما لی دلی وانو افتی دا سی اوز کانا بس یو وقتی ما کتلی وان دا پاکی زان لبیاو گو رئی دا پاکی اشتے سبحان و پاکی دا اللہ تعالی را دیرو چتے بس کمائی لیق بشانی ہی بوائی خان داغی مکی کی دیرو چتے داغ سر جدی وسر شری کئی وانو فقہ فی الصوری پکے بھوکنی شمش بلائی کی نو بیوش بشی آسو چپ آسمان انو کی دی پزمو کی دی اللہ من شاء اللہ مگر چاہ اللہ تعالی وغاڑی بیو پکے اکنی شپدی کی بلل نا گانا داخل با اولاری ینظرون غوری با خبرون برا پاسی او روحان بشی زمکا پا عدل درابی پا نور درابی پا عدل او کی با خود دلشی عمل نامی او را با خود دلشی پیغمبران او گواہان او پیسا لب اکنشی دی پی میز دی پی میز کی پین صاحب پا دی با زیادی نور کور کی پورا بور کنشی ہر نفس تا بدل لاغ عمل چکم کڑی بی دقا اللہ پیدی پاس چدی کئیو وسیق الذین تقو وسیق الذین کفرو الاج جہنم زمرہ او بشړل شي آګسان چې کافران دي جهنم ته زمرہ ډلې او دای مخکې کړه تخویب ته پاره کنه وای کنه او سوخ څه دي شبا ورځه وکړه او دې زینه او اوشه اسیق الذین کفروا الی جهنم زمرہ ها جی او سائق او شهید بالکل شهیق دا بو سره یې لکه وسیق الذین کفروا او سائق و شهید شڑی بیم او گواب و سری وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرہ حتی اذا جاؤوا تردی پوری چکر دی اور سکراشی فتحت ابواب دلتا وہ نشتے خواہ ناسا پا پا کلاو کلیشی زکر جہنم گرم دی اچھے ناسا پا دا کڑکہ کلاو کی دروازہ کلاو کی دا گربی پا دی سپیمو راشی پا دی مخ زر پشاو دانگی یہ پا پشاو دانگی نا ٹھیلا اور کئی مخ جب آو کا نا تا دی دی چیدن گرمہ کار دی کر دی فتحت ابواب او بو یو تاسو کی داران ان نور اگر تاسو ته پیغمبران تاسو نه چې لستلې په تاسو باندې آیاتونه در رب او تاسو یې راولې د ملاقات در تاسو نه جداري هی ولینه لیکن لګې دل کلی عذاب کلی مد عذاب په کافرانو باندې کړه خو له بو جنم خد له فیه فوی سبت تر تکبیری دا ټول د زجر خبرې دي وسیقا دلته سیقا راغلا مشاکلات ته ها دی شړل او هغه شړلو کې فرق دی دا چې خفه سره لای باندې کې نیولې لږی دا چې پر روانه کې ادب او احترام سره وسیقا فیشت په دی باندې یاد ادا چې الله تعالی کله دې سره ملاقاتو کې دې به حیران او پریشان او خوشاله نه وي زې کنه الته مزبور اوس لړځي کنه لکه سره چې استاد ونی کنه الکه زکه نه غړته ورګه دې ملاقات کو دیدار کو وسیقا دا توجیب کې بشوي دا فیشت په دی باندې سو تو یاد نکړو فنش جی الله دیدار چوشې دی بروانی کی نه غوږی دې ذکر بس ته کنه زئی نه وسیقه مو بدلی شي او یادر چ سرلای بروانی کړی شي سرلای نحشر المتقین الی الرحمن من می اوس سورته خز ماشر سورته مریم کی دا ایت دا خوان کئ حد دا ټول زبردست فن کئ لګ انحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقیان موحدین با اللہ تعالی تا ملمانو جمکو، وسیق الذین تقربم الی الجنۃ زمرہ حتی اذا جاءوا چکل راش جرتو دا وفتحت دلتا ہو راغلے دے زکه چې دا وو د سمانیه دي جهنم وو طبقه دي او جنت کې اته دروازې دي او چې کله اته خبره برابرېږي نو هغه د کې وو راځيږي ته وو د سمانیه وي سوته وي الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين دي اول کی نشتے وو الطائبون العابدون الطائبون العابدون الصائحون الراكعون الساجدون الامرون و ونهون عن المنکر و راغل دی اتم ځای کې اتم صفات کې یو خود دې د پاره چې بازي خلکو امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر سره خود به خود راضي خو یو دا ندای وته رد کو چې نه امر بالمعروف بم کوي و سره به نهي عن المنکر جمع کوي و د جمع د پاره راضي خدا وو د سمانیه دی ات صفاتونه برابر شول په دې زبانه زکوا وراله دلتم ات دروازې دی نو زکوا وراله لکه څنګه سيقولون ثلاثه الرابعهم قلبهم ويقولون خمسه سادسهم قلبهم رجما بالغيب التراغل دي ويقولون سبعه وثامنهم قلبهم وو دري دري راګنا وو وکسانو کنه قالوا كم لبستم دري قال كم كيف كنا قال قالوا كم لبستم قالوا لبسنا قالوا ربكم اعلم قال قائل يوم قالوا دري دري شپاگ شپاگ او يو نو کسانو اتم پک سپيو نو دا اتدي نو زکه وفته هتراغل او بل رتا جنت خوشبو يده نو چې دماغ کې نو کولاوي نو خوشبو په پس پېمو د جنتيانو لګي نو دا زکه وفته هتراغل او یو بل نقطه دماغ کې نو به کولاوي وقت فته زکه ملمان را روان دي نو ملمان چې ملمته چې دروازه د بیٹه کده اوجري دماغ کې نو کولاوي نو خان کې او چر اورسي او کله پيو چانک منډه وکړه چا بیا نه سشپي ملمان ولاړ دي دا خان نه کوي نو وفته هت سره خسته یارا دا شیخ ډیر په قران خونه پویلو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرہ حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها پلاو کړي شی وای وقال لهم خزنت واسو گیداران موي سلام حضرت علی سلام سلام سلام علیکم لهم دار السلام عند ربهم کور د سلامتی یادې کور د سلامونه دي ټول کور د سلام ذات ته سلام علیکم هر کلی دی پتا سو باندې خوشاله اوسئ فدخلوا ننزئ تاسو لپاره کې خلود مقرر شوی دی مقدرین لکم الخلود دا فیصله مقدرین لکم الخلود وای بدی الحمدلله دی الله تعالی ذات لرا چې موږ ته خپل وعده رښتینی کړ ربنا اتنا ما وعدتنا علی او موږ یې مالکان کړو د زمکه د جنت زین سمون د جنت نه حیث نشا نسخست اجر د عمل کوونکو هینی بت ملائک تابیدار بی او چاپیر بی ده چاپیر دارشنا پاکی بی بیانی سرد حمد اخفر ربنا وقل یا بینم بالحقی پیسر بوکنشی دی پیمیس کی پینساب بانی وقیل او بیرشی الحمدللہ حمدللہ دی اللہ تعالی رب العالمین پالون کی دی مخلوقات اللہ سورت زمر کی ادلہ اقلیہ تفصیلیہ یو امتیاز پر دی بانی دی دارنگی دو نوعی دی توفی دو قسمت توفی کنا دو نوعی دی توفی دارنگی پدی کے تقابل تقابل د احوال د مؤمن او د کافر او دارنګي پدې کې چې دن اغا کستا فکرې عظمت د قران کریم او تاثیر داغي عظمت د قران کریم او تاثیر داغي بسم الله الرحمن الرحیم یو سورۃ سرغلو وایو ها ولکه همت ته ختمولو واری وره عجیب خلق ته